انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد امیل سنت سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے. میں کچھ ایک دو سوال پاپا تھوڑا آپ سے کروں گا, پھر آپ جواب بھی عطا فرمائیں. سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ مدد طلب کی لیکن میرا کام نہ ہوا. میرے منہ سے نکل پڑا آپ غوث پاک ہیں, میری مدد نہیں کرتے. پھر میں نے توبہ کر کے دوبارہ بیعت کر لی لیکن مجھے ڈر ہے کہ غوث پاک مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, تو میرا کیا بنے گا؟ یہ عبد الرحمن اتاری ہیں, حیدرآباد دکن ہند, انہوں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے, تو اس کا جواب بھی آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا اس طرح کہہ دینے سے اپنی بیعت پر کیا کیا فرق پڑتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے کہ اچھی نیتیں نہ ہو تو ثواب, کم از کم ایک اچھی نیت بھی ہو ورنہ تو ثواب نہیں ملتا بغیر نیتوں کے. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجیے میں اعتکاف سے ہوں, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے اپنی مادری زبان ہی سے کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود تھی. اگر کھانا سامنے آ گیا, اب مسجد میں کھانا جائز تو ہے نہیں اعتکاف کی نیت نہ ہو تو, اب اعتکاف کی نیت کر کے کھا لیں یہ بھی طریقہ درست نہیں, بلکہ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے وہ کریے. اور چند بار درود پاک پڑھ لیجئے یا کچھ اللہ کا ذکر کر لیجئے یا نماز پڑھ لیجئے, چاہے دو رکعت نفل پڑھ لیجئے جبکہ وقت مکروہ نہ ہو. تو اب کھانا مسجد میں چاہے تو کھا سکیں گے, پی سکیں گے, سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ فاخر, ماہ عبد القادر ربیع الاخر کی آج تیسری شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غوث اعظم جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اور ماشاءاللہ مرکز الاولیاء سے غوثیہ ایکسپریس میں اور مختلف ذرائع سے کم و بیش 2000 عاشقان غوث اعظم تشریف لائے ہوئے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 دن کے لیے. مزید مدنی مذاکرہ جو ہے او بی وین کے ذریعے خصوصی شرکت پاک سمرکندی کابینہ پنڈی گھیپ ضلع اٹک پنجاب پاکستان اور پاک جزولی کابینہ سرحد ضلع گھوٹکی میرپور ماتھیلو باب الاسلام. تو یہ 2000 کم و بیش جو تشریف لائے ہیں مرکز الاولیاء سے, یہ حجویری کابینات سے ان کا تعلق ہے. یہ تنظیمی ہماری ترکیب ہے. اور آج خصوصی شرکت مجلس حکیم اور مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹرز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سوال چلا تھا جی, وہ حیدرآباد دکن. حیدرآباد دکن عبد الرحمن جی. حیدرآباد دکن یہ ہند میں ہے, تو وہاں سے یہ جوش میں آ گئے. غوث پاک نے مدد نہیں کی تو کہا تو آپ غوث پاک ہیں, مدد کیوں نہیں کرتے. تو اب یہ کہ اللہ تعالی سے کوئی عرض کرے اور بات سامنے پوری نہ ہو, وہ اسا والی آیت نکالتے. بات پوری نہ ہو تو کیا کریں؟ ایسی بہت ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں اور اس کا اثر ہم پر ظاہر نہیں ہوتا. تو ہماری مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ ہم تو وہ سنیں یا نہ سنیں اس کی بہر حال خوشی, درد دل ہم تو کہے جائیں گے. تو یوں مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالی کا دروازہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, برس ہا برس گزر جاتے اور وہ دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. بچہ بیمار ہے تو بیمار ہی رہتا ہے, بے روزگاری ہے تو برسوں تک بے روزگاری چلی آ رہی ہوتی ہے, مکان کی تکلیف ہے تو بھی چلی آ رہی ہوتی ہے. بظاہر کہ بھائی کرائے کا مکان ہے, اونر شپ چاہیے, برسوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتا. تو ہم اللہ تعالی کا دروازہ تو نہیں چھوڑتے. تو اللہ تعالی کی عطا سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مدد فرماتے ہیں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدد کرتے ہیں, اولیاء کرام بھی مدد کرتے ہیں, تو غوث پاک بھی کرتے ہیں اللہ تعالی کی عطا سے. تو اب اگر مدد کا اثر ظاہر ہونے میں تاخیر ہو گئی تو اس طرح جذبات میں آ جانا, اب کیا جملہ کہا انہوں نے اور کس سینس میں کہا. ایک تو آدمی ناز و انداز میں کہتا ہے, تو اگر وہ ناز و انداز والا حساب کتاب تھا تو وہ کوئی حکم لگے گا نہیں, بلکہ یہ تو ایک مان ہوتا ہے. اور اگر معاذ اللہ بے اعتقادی تھی اور معاذ اللہ کوئی گستاخی والی کیفیت تھی تو ظاہر ہے کہ اس کا حکم بدل جائے گا. لیکن اس میں بیعت ٹوٹنے کا جہاں تک تعلق ہے تو پیر کی اگر مرید توہین کرتا ہے تو بیعت ٹوٹتی ہے. اب یہاں غوث پاک سے ڈائریکٹ تو یہ مرید ہوا نہیں ہے, کسی اور سے ہی مرید ہوا ہوگا, تو بیعت نہیں ٹوٹتی. پیر کی توہین کا فتح رضویہ شریف سے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ پیر کی گستاخی سے بیعت ٹوٹتی ہے یا پیر سے اعتقاد اٹھ جائے, نہ عقیدت پیر کی اٹھ جائے ختم ہو جائے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے. تو اب یہ کہ وہاں عقیدت اٹھ جانا, اب یہ اس کی کیا کیفیت تھی کہنے والے کی اب وہی سمجھ سکتا ہے. تو غوث پاک کا یہ ڈائریکٹ مرید نہیں ہے لیکن ظاہر سلسلہ غوث پاک کا ہے. اب غوث پاک کی اگر کسی نے بے ادبی کر دی اور اسی سلسلے میں کسی سے یہ بیعت ہے بھی, تو اب اس کی بیعت ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی اب یہ کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے, لا ادری, مجھے معلوم نہیں. البتہ چلو انہوں نے تو توبہ کر ہی لیے اور تجدید بیعت بھی کر لیے, دوبارہ بیعت بھی ہو گئے جی, تو ٹھیک ہے. اب غوث پاک ناراض ہیں یہ ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کو ٹینشن ہوتا رہے گا, اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے, دل بہت بڑا ہوتا ہے, سمندر سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو مولانا اپنے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہے, نعت خوانوں کو ان کا نام زیادہ یاد ہوتا ہے کیونکہ یہ بارگاہ رسالت کے ثنا خوان تھے, حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے, والعذر عند کرام الناس مقبول, کہ کریم لوگوں کے یہاں, مہربانوں کے یہاں معذرت اور معافی طلب کی جائے تو وہ قبول کر لیا کرتے ہیں. تو اگر کسی نے غوث پاک کی بے ادبی کر بھی دی جذبات میں آ کر اور بارگاہ غوثیت مآب میں اگر وہ معافی مانگتا ہے تو وہ معاف نہ فرمائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کریموں کا دربار ہے نا, تو اس لیے وہ آپ یہ وہم نکال لیں. اور آپ نے بے ادبی کی یہ بھی ضروری نہیں ہے, وہ اگر آپ نے مان میں کہا ہے تو وہ مان میں انداز ہوتے ہیں بعض, لیکن بہرحال احتیاط اچھی ہے, بچنا چاہیے. تو دشمنی اور چیز ہوتی ہے, ولی کی دشمنی ہو نا یہ خراب, کہ اگر تو اس کے لیے تو اللہ تعالی نے اعلان جنگ فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اچھا, اب جب اللہ تعالی اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ جنگ میں سب سے قیمتی شے پر حملہ کیا جاتا ہے, یہ عام اس میں یعنی جان لی جاتی ہے, انسان جان لیتا ہے جب حملہ کرتا ہے دشمن. اللہ تعالی کی تو شان ظاہر ہے کہ وہ عالی شان ہے اور یہ ہم انسانوں کی طرح ہے بھی نہیں. اب وہ تو اللہ تعالی اگر کسی سے ناراض ہو گیا کہ یہ میرے ولی کا دشمن ہے تو اس کے پاس سب سے قیمتی شے تو ایمان ہوتی ہے, اگر مسلمان ہے اور ولی کا دشمن ہے تو اس کے بعد ایمان ہے. تو اب اگر رب ناراض ہو کر ایمان لے لے اس کا تو یہ ولی کی دشمنی جو ہے نا یہ ایمان لیوا ہو سکتی ہے. تو اس لیے اگر کسی کے دل میں اولیاء کرام کا بغض ہو, غوث پاک کا بغض ہو, قریب نواز کا بغض ہو, امام اہل سنت اعلی حضرت کا بغض ہو, کسی بھی ولی اللہ کا بغض ہو, دشمنی وہ پاتا ہے تو فوراً اس کو توبہ کرنی چاہیے اور زبردستی بتکلف اپنے اندر محبت ولی اللہ کی اولیاء کرام کی داخل کرنی چاہیے کہ بتکلف کرتے کرتے پھر آخر کار وہ ترکیب بن جاتی ہے اور اپنے آپ کو کوئی سزا دے کہ یہ کیوں میرا دل جو ہے وہ ایسی حرکت کر رہا ہے اور غوث پاک پر اعتراض کرنے پر تلا ہوا ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر اعتراض کرنے پر تلا ہوا ہے، یا خواجہ غریب نواز پر، یا داتا حضور پر اعتراض کرنے پر یہ دل کیوں تلا ہوا ہے؟ اپنا مت علاج کرے، خوب ان کی نیاز فاتحہ کرے، ایصال ثواب کرے، تو اللہ کرے گا تو ان کی جب توجہ ہو جائے گی، نگاہ کرم ہو جائے گی، تو دل ٹھہر جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا۔ تو یہ گیارہویں شریف کے مواقع اور یہ اس طرح کے بیانات اور ان کی مناقتیں، منقبتیں، کرامتیں، یہ جو بیان کی جاتی نا، اس میں بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ایک زبردست حکمت یہ ہے کہ ان کی محبت ہمارے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دیکھو، اگر گیارہویں شریف کا تصور ہم نکال دیں اپنے معمولات میں سے، تو یہ بتائے کہ ان نئی نسلوں کو پتہ ہی کیسے چلے گا کہ ایک ولی اللہ ہوئے ہیں جو بغداد شریف میں، جن کا مزار ہے اور ان کو ہم غوث پاک کہتے ہیں۔ اب سچی بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چل بھی گیا تو ٹھیک ہے، بہت ساری درگاہیں تو کوئی مزار ہوگا، مگر یہ ہر سال بلکہ گاہے گاہے گیارہویں شریف اور نیاز اور یا غوث پاک اور غوث پاک کی شان میں منقبتیں سن سن سن کر، یقین مانے ہمارا دل جو ہے نا، یہ اپنے سینے میں رہنے کے بجائے گویا غوث پاک کے قدموں میں لوٹتا رہتا ہے۔ اتنا مطلب ہے کہ ان سے فائدہ ہوتا ہے یہ گیارہویں شریف منانے سے، اور اس طرح کے مطلب عرس منانے سے صاحب عرس کی محبت، صاحب عرس کی سیرت یہ سامنے آتی ہے، ہمارے محبت بڑھتی ہے، سیرت سامنے آتی ہے، تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جن کے عرس میں آئے ہیں، جن کی محبت کا ہم دم بھر رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کا تقویٰ ایسا تھا، یہ ایسے پرہیزگار تھے، یہ تو اتنے اتنے نوافل پڑھتے تھے، اتنے اتنے قرآن کریم پڑھتے تھے، پھر اپنے اوپر کبھی احساس بھی ہوتا ہے کہ یار ہم تو فرض بھی نہیں پڑھ پاتے، کہ یہ تو اتنی نفلیں پڑھتے تھے، تو یوں ایک مطلب ذوق ملتا ہے، شوق بڑھتا ہے۔ تو گیارہویں شریف تو مناتے رہیں، بلکہ آپ سے ہو سکے تو ہر مہینے منایا کریں، ہر مہینے گیارہویں تاریخ کو آپ بھلے گھر ہی گھر میں غوث پاک کی نیاز کر لیا کریں، جو پکاتے ہیں اس پر فاتحہ دے لیں، عیسال ثواب کر لیں، اگر برکت نہ ہو تو مجھے کہنا، یہ نہ کہنا یہ مبالغہ ہے، میرے ہاتھ میں برکت ڈالنا نہیں ہے، یعنی انشاءاللہ برکت ہوگی چاہے وہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے۔ تو وہ قرآنی آیت ایک سنانی تھی مجھے کہ جس میں وہ بندہ مانگتا ہے لیکن بظاہر اس کو نہیں ملتا، تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، جیسے وہ جذبات میں غوث پاک کو پکارتا رہا اور کام نہیں بنا تو کچھ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی بعض اوقات اعتقاد اٹھ جاتا ہے، ایسے بھی جذباتی مجھے اکا دکا سامنے آئے ہیں میرے، تو اس لیے وہ قرآنی آیت پر توجہ فرمائیے، پارا دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 316، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ چاہتا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ کہ بعض اوقات ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آتی، جب کوئی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے تو پسند نہیں آتی، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اب کسی کو دھڑا دھڑ دو چار الٹیاں ہو جائیں, گر گر کر کے بالکل نڈال سا ہو کر پڑ جائے, تو اس کو تو برا لگے گا نا یار میرے وہ الٹیاں ہو رہی ہیں میں بیمار ہو گیا. لیکن جب یہ ہاسپٹل جائے اور اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہو اور اس کو پوچھا جائے کہ بھائی تم نے کوئی مٹھائی کھائی تھی, بولا ہاں مٹھائی تو میں نے کھائی تھی, وہ سردیاں ہیں گاجر کا حلوہ کھایا تھا اور اس میں وہ تو پوچھے وہ کھویا تھا اس میں, ہاں کھوئے کے تو بڑے بڑے ڈلے تھے اور میں نے وہ بڑے شوق سے وہ کھویا زیادہ کھایا گاجر کم کھایا. اب وہ ڈاکٹر بولے گا کہ اچھا اچھا وہ کھویا تھا وہ پرانا ہو گیا تھا اور تمہیں فوڈ پوائزن ہو گیا, اچھا ہوا ہم کو دوا دینے کی ضرورت نہیں پڑی, تم کو الٹیاں ہو گئی, الٹیوں میں زہر نکل گیا, تو اب کیسا مزہ آئے گا اس کو. اس کو لگی تو بری یار یہ الٹیاں ہو گئی پریشان ہو گیا, لیکن جب ڈاکٹر نے وہ ترکیب بتائی کہ یہ الٹیاں تمہارے لیے بہتر ہوئی تو اب کیسا سکون ملا. یہ میں نے سمجھانے کے لیے ہاتھوں ہاتھ مثال ذہن میں آئی تو میں نے دے دی. تو اسی طرح بعض اوقات یہ کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے, لیکن یہ کسی بڑی مصیبت کے ٹلنے کا سبب ہوتا ہے. اچھا اسی طرح بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی, ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ملتی نہیں ہے, اللہ تعالی ہماری سنتا نہیں ہے, حالانکہ وہ ہمیں نہ ملنا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی برسوں سے سودی ادارے میں وہ اپلیکیشن دیتا ہو, اس کو مطلب لیاقت بھی ہو, پڑھا لکھا بھی ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, بہت کچھ ہو, لیکن وہ فیل ہو جاتا ہو, اس کو لگتی نہ ہو نوکری, اور بعد میں یعنی یہ برا سمجھتا ہوگا یار مجھے نوکری یہاں کیوں نہیں ملتی, میں تو میرے میں تو سارے تو مطلب گر موجود ہیں, اللہ میری سنتا نہیں ہے, نعوذ باللہ. یعنی وہ بے قرار ہو اور پھر اس میں یہ اتفاق سے مدنی ماحول میں آ جائے دعوت اسلامی کے, اور پھر مبلغین سے وہ سود کی برائی سنے, سودی ادارے میں سود کی نوکری کو جب یہ سنے گی تو ناجائز ہے, اس میں تو گناہ ہوتا ہے وغیرہ, اور یہ اس کے عذاب ہیں. اب یہ سنے تب اگر عقل مند ہونا تو اللہ کے حضور سجدہ کرے گا, مولا تیرا کرم ہے تیرا شکر ہے کہ یہ نوکری مجھے نہیں ملی, یہ بہت اچھا کیا تو نے مجھے نوکری نہیں دی, میں نے میری نادانی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ یہ برا ہو رہا ہے, میرے لیے حق میں یہ اچھا ہو رہا تھا کہ مجھے سود کے ادارے میں نوکری نہیں ملی. یہ بھی ایک مثال میں نے آپ کو دی, تو ہم کو نہیں پتا ہوتا, تو اس لیے ہر حال میں اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے, رضا مولا از ہما اولا, رضا مولا از ہما اولا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوالات آ رہے ہیں اس میں, ایک اس طرح ایک اور سوال بھی میں آپ سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس سے میں کر لیتا ہوں کہ اب یہ تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا دیکھ لیجئے کیا جواب ہوگا. کہتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے دیکھو کتنا یقین سے کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا, تو اس کا مطلب جو شخص مرید ہو جائے وہ چاہے جتنے بھی گناہ کر لے جنت میں جائے گا. برائے کرم اس بارے میں وضاحت فرمائیں تاکہ دعوت اسلامی کے چھوٹے سطح کے ذمہ داران یہ آپ کا جواب سن کر دوسروں کو جواب دے سکیں. اچھا مناظرے کی ٹریننگ دوں اب یہ سوال ہے اسی طرح کا, میں نے تو اپنی طرف سے کیا ہے. میرے بھائی غوث پاک کا قول تو اپنی جگہ پر الحمدللہ درست ہے, البتہ غوث پاک کے قول پر آپ کو وسوسہ آ رہا ہے تو میں غوث پاک کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قول آپ کو بتا دوں, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. اب کیا کرو گے؟ یہاں تو بظاہر تو محمد الرسول اللہ کا بھی تذکرہ نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ روزوں کا کوئی ضرورت نہیں نہ نمازوں کی، نہ اعوذ باللہ نہ روزوں کی، نہ محمد الرسول اللہ کہنے کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ کہہ لو، اب جو چاہو کرو، خون خرابے کرو، مار دھاڑ کرو، معاذ اللہ. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی قول ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اس کی آخر کوئی تفصیلات بھی تو ہوتی ہیں نا، کوئی شروعات بھی ہوتی ہیں. تو یہاں لا الہ الا اللہ سے مطلب یہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، تو محمد الرسول اللہ کہنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ظاہر یہ بھی دینی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر بھی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. نماز کو فرض تسلیم کرنا یہ بھی ضروریات دین میں سے، کہ اگر فرض تسلیم نہیں کرے گا تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. آج جو نماز کو فرض تسلیم کرتا اور نہیں پڑھتا تو یہ گناہگار بے شک ہے، فاسق ہے، بہت بڑا گناہگار ہے، لیکن یہ مسلمان ہے کیونکہ فرض تو مانتا ہے نا کہ اللہ نے فرض کیا ہے، فرض پر ایمان ہے اس کا. تو یوں بہرحال یہ کہ تفصیلات ہوتی ہیں. تو اسی طرح میرے مرشد غوث پاک کا یہ فرمان کہ جو میرا یعنی کہ میرا یعنی غوث پاک کی طرح منسوب ہے کہ جو میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ تو ایک بشارت ہے. اچھا اب توبہ کر لی کسی نے، تو اب یہ کیا ضروری ہے کہ سیدھا جنت میں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت خفیہ تدبیر ہے تو اب بھی ہمیں نہیں پتا نا. اچھا توبہ قبول ہوئی، اس کا 100% علم ہمیں کیسے حاصل ہو؟ یہ تو نبی کے بتائے سے پتا چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی تو بات جہاں تک ہے تو وہ تو انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے، خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے. بلکہ جہاں تک ڈرنے کا تعلق ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. تو یوں غوث پاک کا یہ جو ارشاد ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ہمیں اس نے ذہن ہی رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمیں مرتے وقت توبہ کی سعادت مل جائے گی، اور انشاءاللہ اچھا خاتمہ ہوگا، برے خاتمے سے نجات ملے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ عرض کر دوں کہ یہ دعوت اسلامی والوں کا اپنا کوئی عقیدہ من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، نہ دعوت اسلامی والوں نے اس طرح کے کوئی عقیدے ایجاد کر رکھے ہیں. یہ اقوال تو میں نے دعوت اسلامی کے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، علماء سے بھی سن رکھے ہیں، اور جو ہمارے دعوت اسلامی میں نہیں ہے بلکہ دعوت اسلامی سے مطمئن بھی نہیں ہے. اب ایسا بھی کوئی اگر عاشق غوث آدم تو اس کے لاکھوں ملیں گے، اسے دعوت اسلامی میں نہیں ہے، کروڑوں ملیں گے. لیکن جو ہم کہتے ہیں عقیدہ، ان کا بھی وہی ہوگا، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی غوث پاک کا مرید جو ہے بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اب جیسے عرب دنیا میں قادریت بہت ہے، عرب دنیا بہت بڑی ہے، بے شک مکہ مدینہ یہ بھی عرب دنیا میں ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی ممالک ہیں جہاں قادریت بہت زیادہ ہے. آپ کو یہ قادریت ملے گی شام میں، ملے گی سوڈان میں، ملے گی سوڈان میں تو اتنا مطلب عاشقان غوث آدم ملیں گے کہ آپ پاگل ہو جائیں. ہاں اتنی ماشاءاللہ قادریت. یہ آپ کو ترک میں نقشبندیت ملے گی، بہت نقشبندی آستانے. دنیا بھر جو ہے نا یہ سلسلوں والا اور عاشقان رسول ہیں، غوث پاک کے ماننے والے، اولیاء کرام کے ماننے والے، دنیا کے چپے چپے پر پھیلے ہوئے، اور غالب نے اغلب مسلمان جو ہے وہ ایک ہی عقیدے کے، جس عقیدے کو دعوت اسلامی بھی جو عقیدہ رکھتی ہے، حالانکہ انہوں نے دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنا ہوتا، تو ہم تو ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کی رحمت سر، یہ مسلمانوں کے عقائد ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہماری من گھڑت چیز نہیں، بات سمجھتے کہ یہ ایجاد کر لیا دعوت اسلامی نے، وہ ایجاد کر لیا، ان کو بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے، آگے بڑھایا ہے، ایجاد نہیں کیا، اور ہمارا کوئی عقیدہ کوئی نظریہ ایسا نہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو آپ اندر آ جائیں گے نا دعوت اسلامی میں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا اور سب سمجھ میں آ جائے گا، دور رہ کر سمجھ میں نہیں آتا، اندر آنے سے سمجھ میں آتا ہے، تو آ جاؤ سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں اور غوث پاک کی غلامی میں، سب آ جاؤ پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے۔ اور شیخ ابو سعود عبداللہ علی رحمت اللہ بیان کرتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، بالخصوص حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور پاکستان سے ایک تعداد میں آنے والے عاشقان رسول اور مجلس حکیم، مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور باب المدینہ کے عاشقان رسول، اسی طرح او بی بین کے ذریعے جو پنڈی گھیپ ضلع اٹک پاک سمر قندی کابینہ اور سرحد ضلع گھوٹکی میرپور ماتھیلو باب الاسلام سندھ اور پاک جزوری کابینہ، یہاں جو اجتماعی طور پر عاشقان رسول موجود ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ سردار آباد میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر موجود ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ اور یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ مدنی چینل کے ذریعے براہ راست بھی بیعت ہو سکتے ہیں، جو براہ راست ہمارے سلسلے آتے ہیں رمیل سنت سے، جو مدنی چینل پر ہوتے ہیں براہ راست جو دیکھ سن رہے ہیں وہ بھی بیعت کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی بیعت کر سکتی ہیں، باری کے دنوں بھی بیعت کی جا سکتی ہے۔ یہ ابھی جو میں نے غوث پاک کا قول بیان کیا تو وہ قول غوث پاک کا نہیں بلکہ ایک بزرگ کا ہے جو بیجت الاسرار پیج نمبر 191 پر ہے۔ بیجت الاسرار یہ کتاب جو ہے نا، یہ غوث پاک کی سیرت پر اور دیگر اولیاء کرام کی سیرت پر مستند ترین کتاب مانی جاتی ہے، اور یہ سب سے مستند یہ کتاب سمجھو کہ ہے، یہ اور بہت پہلے کی ہے عربی میں، اور دیگر جتنی بھی غوث پاک کی سیرت پر کتابیں نکلی ہیں نا، وہ تقریباً سب نے، بلکہ کہہ سکتا ہوں سبھی نے اس سے استفادہ کیا، بھلے ان کے حوالے ڈائریکٹ اٹھا لیے، لیکن بیجت الاسرار، بیجت الاسرار یہ سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے غوث پاک کی سیرت پر، جس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں بیجت الاسرار کے بارے میں، بیجت اس سر کی ہے جو بیجت الاسرار میں ہے، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا۔ بیجت منے خوشخبری، سر منے راز، اور بیجت الاسرار منے رازوں بھیدوں کی خوشخبری، تو اس میں خوشخبری یہ ہے کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، یعنی کہ غوث پاک کے اس قول کی طرف یہ اشارہ ہے دوسرے مصرعے میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دست حمایت، میری حمایت کا ہاتھ میری تائید کا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح سایہ کر رہا ہے جیسے زمین پر آسمان سایہ کر رہا ہے. تو وہ قول جو میں نے جو بیان کیا تھا کہ گوشت باغ کا قول ہے, وہ تھوڑا میں بھی اٹک رہا تھا بولتے ہوئے, تو اب وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, تو اس کی جگہ یہ ایڈٹ کرنا ہے انشاء اللہ الرحمن. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں, ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے یعنی مریدوں میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو اعتقاد رکھے گا, بھروسہ رکھے گا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, میرے گوشت پاک نے کہہ دیا ایسا ہی ہوگا, تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. ہم لوگ میمن ہیں, ہمارا آبائی وطن ہے کتیانہ, گجرات کا ایک ایسا گاؤں کے جس میں کوئی اسٹیشن بھی نہیں تھا اس وقت. میں تو خیر باب المدینہ میں پیدا ہوا ہوں, وہ ہمارے ماں باپ وہاں کے تھے, تو وہاں پہلے سب یہ گوشت پاک کے ماننے والے ہوتے تھے مسلمان. اب مطلب تعلیم بڑھ گئی ہے دنیاوی, پتہ نہیں کیا کیا فتنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ بزرگوں کے قدموں سے کھینچ کھینچ کے جدا کیا جا رہا ہے, ورنہ حقیقت میں بزرگوں کے قدموں سے جو جدا ہوا نا, چاہے کتنی بھی ترقی کر لے, خدا کی قسم اس کی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ اس بربادی سے ہمیں بچائے اور ہمیں گوشت پاک کے قدموں سے لگائے رکھے. تو وہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا, تو وہ گوشت پاک کو بہت مانتا تھا اور سیدوں کا بھی بڑا ادب کرتا تھا. یہ بھی گوشت پاک کی اولاد بھی ہوتی ہے سیدوں میں, اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ گوشت پاک سے ہی سلسلہ ہو, آگے سے سلسلہ بھی ہو سکتا جس میں گوشت پاک نہ ہو. تو خیر, تو وہ سیدوں کے بچوں کو مطلب بہت پیار کرتا تھا, ان کو ٹافیاں دیتا تھا, چیزیں لا کر کھلاتا تھا, چیزیں اس طرح وہ کرتا تھا. اس کا ہو گیا انتقال, لوگ جمع تھے خاندان والے اور جس طرح سوگوار جمع ہوتے, تو ایک دم سے یہ اٹھ کر بیٹھ گیا, مر چکا تھا, واقعی مر چکا تھا, اٹھ کر بیٹھ گیا. اب لوگ گھبرا گئے, بولا بھاگو نہیں بھاگو نہیں, میں واقعی مر ہی گیا تھا, لیکن سنو تو صحیح. خیر وہ لوگوں کے احسان کچھ بحال ہوئے. اب وہ اس نے کہا کہ بات یہ کہ میرے مرشد, میرے پیر, بڑے پیر صاحب گوشت پاک آئے تھے, کہ تو نے توبہ کیوں نہیں کی مرنے سے پہلے, اٹھ کر کے مجھے ٹھوکر لگائی, اٹھ اور توبہ کر. تو اس نے سب کو گواہ رکھ کر توبہ کی. تو اب کیا کیا کیا بھول گیا ہو توبہ کی, کلمہ بھی تو پڑا ہوگا نا. بہرحال یہ کہ وہ توبہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر لیٹ گیا, پھر انتقال ہو گیا. یہ مطلب سنی ہوئی حکایت ہے. یہ پرانے بزرگوں کی باتیں اور پرانے قصے ہوتے ہیں بڑے جاندار, یہ ایسے عقیدت مند ہوتے ہیں ہمارے آبا و اجداد, اور اب بھی جو عقیدت مند ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات کبھی کبھی رونما ہوتے ہیں, سننے میں بھی آتے ہیں. جیسا میں نے کل پرسوں بھی ایک سنایا تھا, ایک غیر مسلمہ دائی کا, وہ تو عقیدت مند بھی نہیں تھی لیکن میرے مرشد نے اس کو بھی کرامت دکھا دی. یہ کل سنایا تھا, تو مرکز الاولیاء والوں نے سن لیا ہوگا. جی بابا, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ واقعات کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, نہ بھی ہو تو مستند کتابوں میں لکھے ہوئے الحمدللہ. تو یہ کہ ہم تو دیکھو بولتے نا, تو کسی کے ہو کر رہو یعنی کسی کو اپنا کر لو یا تم کسی کے ہو جاؤ, تو ہم گوشت پاک کے ہو گئے. اب گوشت پاک کرم فرما دیں اور ہمیں اپنا کر لیں. فیضان غوث سے آمدم جاری رہے گا انشاءاللہ. امیر علیہ سننے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے

پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، یہ ارشاد فرما دے کہ جلوس غوثیہ نکالنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائے، میرے والدین گھر بار کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. جلوس غوثیہ کی ممانعت کہاں سے ثابت ہے؟ روزانہ دوپہر کو آپ بریانی کھاتے ہوں اور کوئی کہے کہ آپ یہ روزانہ ہی بریانی کیوں کھاتے ہیں، کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو شاید آپ بولیں گے کہ بھائی کس حدیث سے ثابت ہے کہ روزانہ بریانی نہ کھائی جائے؟ تو جو آپ کا جواب ہو میرا جواب. تو میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، جو چیز شریعت میں منع نہیں ہوتی نا وہ جائز ہوتی ہے، ورنہ میں پھر بولوں گا کہ اردو میں سوال کرنا کس حدیث سے ثابت ہے، کس صحابی نے اردو میں سوال کیا تھا اور وہ بھی فون کے ذریعے، کس صحابی نے ثابت کیا تھا سوال کیا تھا اور فون کس نے استعمال کیا تھا، اور وہ بھی مدنی چینل پر سوال کرنا کہاں سے ثابت ہوا؟ یوں تو مشکل ہو جائے گا، جینا مشکل ہو جائے گا. اب تو کپڑے بھی مشین سے سلائی کرتے ہیں اور یہ پنکھے بھی مسجد میں چلاتے ہیں. اب بولو کہ وہ دینی تو یہ مسجدیں لینتھر کی بنی ہوئی ہیں اور یہ مطلب ٹائلیں اور اسٹائلیں جو ہیں آج کل مسجدوں کی، ماربل لگے ہوئے ہیں تو یہ جگمگ جگمگ بلب لگے ہوئے ہیں، ہے نا. الیکٹرک کہاں تھی پہلے؟ تو یہ سب اچھا قرآن کریم جو چھپے ہوئے ہیں پریسوں میں، یہ ترکیبیں کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو یہ سب آپ ثابت کرنے کے لیے ثبوت تلاش کریں، تب تک میں جلوس غوثیہ کا ثبوت تلاش کر لیتا ہوں. یعنی یہ الزامی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ سارا ہی جائز ہے تو میرے غوث پاک کی یاد میں اگر دو چار نعرے لگا لے تو یہ کاہے کو مت اس پہ آپ کو وسوسے آتے ہیں. میرے بھائی آپ بھی دو چار نعرے ہمارے ساتھ مل کے لگا لو تو انشاءاللہ وسوسے دور ہو جائیں گے. سلطان ولایت سلطان ولایت غوثے پاک، سلطان ولایت غوثے پاک، اللہ کی رحمت غوثے پاک، اللہ کی رحمت غوثے پاک، ہے باعث برکت غوثے پاک، ہے باعث برکت غوثے پاک، کمزور کی طاقت غوثے پاک، مجبور کی راحت غوثے پاک، ہو ہم پہ عنایت غوثے پاک، ہو میری شفاعت غوثے پاک، دلوائی یہ جنت غوثے پاک، دو شوق عبادت غوثے پاک، دو ذوق تلاوت غوثے پاک، نیکی کی دولت غوثے پاک، سرکار کی الفت غوثے پاک، ہو اپنی محبت غوثے پاک، ہو اپنی محبت غوثے پاک، ہو دور یہ فرقت غوثے پاک، دے دیجئے قربت غوثے پاک، دے دیجئے قربت غوثے پاک، مسکین کی دولت غوثے پاک، میں کر لوں زیارت غوثے پاک، دے دو یہ سعادت غوثے پاک، میں دیکھ لوں تربت غوثے پاک، دے دو یہ سعادت غوثے پاک، جب ہو میری رحلت غوثے پاک، دیکھوں تیری صورت غوثے پاک، جب ہو میری رحلت غوثے پاک، دیکھوں تیری صورت غوثے پاک، المدد یا غوثے پاک، المدد یا غوثے پاک، المدد یا غوثے پاک. غوثے پاک کی کیا ہی شان ہے. آئیے آپ کو ایک مدنی بہار کی ایک کال سناتے ہیں. آپ کو صوتی پیغام ہے. یہ محمد ارمان اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ فیضان غوث اعظم جاری ہے. باپا بھی مدینہ مذاکرہ فرما رہے ہیں. باپا چند سال پہلے نگران شورا بنگلہ دیش تشریف لائے تھے اور حج علی اتاری سر لمحہ الباری بھی تشریف لائے تھے. دیگر بڑے بڑے شہروں میں مدنی مشورہ بھی ہو رہا تھا اور بیان بھی. ہم چٹاگونگ سے ڈھاکہ کے جانب رواں ہوئے مشورہ کے لیے. نگرانی شورا بھی گاڑی میں جلوہ افروز تھے. گاڑی بہت تیز رفتار سے جا رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک ٹرک پڑا تو ڈرائیور نے زوردار بریک لگائی. تو بریک لگائی تو گاڑی کا چکا گھوم گیا. اسی دوران نگرانی شورا کے زبان سے یوں چیخ نکلی، یا غوث اعظم دستگیر المدد. صرف مجھے اتنا ہی یاد تھا، میں بھی گاڑی میں تھا تو اچانک گاڑی پلٹی کھایا اور ایک دو تین چار پلٹی کھا کر کھائی میں گر گیا اور وہ کھائی میں پانی تھا، پانی میں گر گیا. چند دیر کے بعد میں دیکھا کہ سب اسلامی بھائی جتنے تھے تمام کے تمام باہر نکل گئے، نہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا، نہ کسی کا سر پھوٹا، کسی کا نہیں، سب الحمدللہ صحیح سلامت باہر نکل گئے. اور گاڑی جو تھا وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، حیرت کی بات ہے، نہ کسی کا بلیڈنگ ہو رہا ہے، نہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کچھ نہیں. تو مجھے اتنا یاد تھا میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، نگران شورا یوں زوردار سا انہوں نے ایک غوث پاک کا نعرہ لگایا، یا غوث المدد. تو مجھے ابھی ابھی مدینہ مذاکرہ میں یاد آ گیا، الحمدللہ اس نعرہ کے صدقے میں الحمدللہ تمام کے تمام اسلامی بھائی بہت تشریف لے آئے صحیح سلامت، الحمدللہ. یہ فیضان غوث اعظم ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماشاءاللہ، ایسے ایسے واقعات ہم کو بتاتے نہیں ہو یار، کبھی نگران شورا نے میرے کو نہیں بتایا. یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو، وہیں آ خاص بات یہ تھی کہ جس وقت ہمارا سفر جاری تھا تو امیر علیہ سنت کا کیسٹ بیان سن رہے تھے. تو کمال یہ ہے بابا کہ گاڑی بالکل وہ چھت کے بل پانی میں ہے، اب اس کے ٹائر اوپر ہے اور چھت نیچے ہے، اور ایک حصہ پانی کے اندر تھا. جب مجھے میرے حواس بحال ہوئے تو ایک اسنائپر نے آواز لگا رہے تھے مجھے، تو میں پانی سے باہر نکالا تھا، لیکن جب میرے حواس بحال ہوئے نا تو میرے کانوں نے آپ کا بیان نہیں سنا تھا، آپ کا بیان چل رہا تھا پانی کے اندر بھی. یہ بھی گوشت باغ کے نعرے کی برکت ہے. فقیر البغداد نے تو تین چار گلاٹیاں بھی کھلا دی ہے گاڑی کے، دیکھ لیں آپ گن بھی لی ہے، تین چار گلٹی ہماری گاڑی نے. تھوڑی بہت نہ کچھ زخم وغیرہ بھی آئے تھے اسلامی بھائیوں کو، لیکن الحمدللہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی رہی، اور بس اللہ کا کرم ہے، فیضان غوثِ اعظم ہے. مبارک ہو، اس سے اور اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے. بعض اس طرح کی باتیں بڑی اثر کرتی ہیں. میں ایک بار ہوائی جہاز میں تھا تو برابر میں ایک ماڈرن آدمی بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں اس سے کوئی میں نے انفرادی کوشش اور بات چیت شروع کی، تو اس نے نالے پاک کا کارڈ دکھایا میرے کو. تو کہیں اپنے مکتبۃ المدینہ کا ہی ہوگا، کیونکہ یہ نالے پاک کے کارڈ، نالے پاک کا نقش تو بہت پران صدیوں سے جاری ہے مسلمانوں میں، لیکن اور ہم نے دیکھا بھی ہے، دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا، نالے پاک کا پتا تھا میرے کو، فریمیں بھی ملتی تھی اس کی. ہاں لیکن متعارف اب عوام میں زیادہ ہے. وہ کارڈ دکھایا، وہ شاید ہمارا ہی ہوگا کارڈ، تو اپنے مکتبۃ المدینہ کا شاید ہوگا. تو خیر اس نے دکھا اور بولا کہ یہ کارڈ میں جیب میں رکھتا ہوں. بولا ایک بار میں کار میں جا رہا تھا تو پانی میں میری کار میں کوئی کھائی ہوگی یا بارشیں ہوں گی تو، یا ندی نہر میں، تو میری کار ایک دم اتر گئی اور میری کار پوری پانی میں غائب ہو گئی، ڈوب گئی، اور پھر اللہ کی رحمت سے وہ کار ابھر آئی، باہر نکل آئی. یہ اس نالے پاک کے کارڈ کی برکت ہے. تو کسی نے اپنے کسی عزیزہ کا بتایا تھا کہ اس کو کوئی پھوڑا ہو گیا تھا، اس پھوڑے میں بہت تکلیف تھی، شاید آپریشن یا کوئی ایسی اس کی بنے، بہت پریشان تھی وہ. پھر وہ کسی نے نالے پاک اس کو دیا، یا اس نے نالے پاک کہیں سے حاصل کیا، اس نالے پاک کو اس پھوڑے پہ رکھا، تو وہ رکھ کر پھر نیند آ گئی ہوگی، یہ اٹھی تو وہ تھوڑا صحیح ہو گیا اس کا. یہ تو فتح رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے کہ شفائیں ملی ہیں مریضوں کو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس طرح کے لکھے جس مال میں رکھا جائے وہ چوری ہونے سے بچا رہے، نالے پاک کا نقش. تو نالے پاک کا نقش لیے لیے دعوت اسلامی والے جو ہے نا پھر رہے نا، یوں ہی نہیں پھر رہے. جب یہ نقش نالے پاک میں یہ کمالات ہیں تو اصل نالے پاک جو ہے وہ کیسا ہوگا اور اس میں کیا برکتیں ہوں گی. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یا اصل نالے پاک کی خواہش کی گئی ہے غالباً, نقشے نالے پاک بھی سر پہ رکھا جائے, اصل تو ہم کہاں سے پائیں نقش, یہ بھی بابرکت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ آپ مجھ پر وہ یاد دلا رہے ہیں, مجھ پر حملہ ہوا تھا ایک بار کسی ملک میں, وہ چار افراد نے حملہ کیا تھا, دو باہر پہرے پر تھے اور دو اندر آئے اور وہ ان کے پاس رائفل یا کچھ وہ میں نہیں دیکھ پایا, بعد میں خود ملا تھا مجھے, اس نے کہا تھا کہ میرے پاس تھی مگر میں نے فائر نہیں کیا وغیرہ. خیر تو حملہ ہو گیا تھا مجھ پر, تو ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایک دم میرے ہاتھ میں تکیہ آ گیا, وہ تکیہ اٹھایا اور میں دیوار کے ساتھ یوں پھسل کر آ گیا اور اس نے مجھے رکھ کر دیا گیا گھوسا میرے منہ پر, اور یہ تکیہ میرے آڑے اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا یا رسول اللہ. تو بس اللہ کا کرم ہو گیا کہ بس وہ ایک ہی تھا, پھر اللہ نے مجھے ایسی طاقت دی کہ ایک تو باہر سے ہمارے سائی بھائی آ گئے جس نے اس پر حملہ کر دیا, وہ آتا پائی اور اس کو حملہ کر دیا, تو وہ ادھر ادھر کنفیوز تو ہونا ہے کہ یار یہ لوگ بھی لڑتے ہیں, تو پھر وہ میں پیچھے ہٹ کر میں نے دو پاؤں اپنے سیٹ کر کے اس کو جو لاتے ہماری نا بس ایک ہی وار میں میرے کو یاد پڑتا, وہ بالکل کونے میں دبک گئے, کونے میں پڑ گیا. اب وہ اپنا اسلام بھائی لڑ رہا تھا, دوسرے نے مجھے کہا کہ یار تم بس جلدی نکل چلو, میں جب ماری اس وقت تو صحت کچھ ایسی تھی مطلب جب ماری اور میں نکل آیا. وہ اگلا دیوار تک چلا گیا تو کیا صحت ہوگی, دیوار سے لگ گیا اللہ نے بچا لیا. تو یوں یا رسول اللہ کے نعرے کی تو اور بھی میرے وہ ایک اور بھی تو واقعہ بہت پیارا ہے جی, اب سناؤ یا نہیں, چلو اب یار بہت دیر ہو جائے گی, سوالات بہت ہیں. اچھا آج تو یہ مرکز رولیا والے جو بیٹھے نا ان کو ایک خوبصورت ان کو انہی کا ایک منظر دکھانا ہے, لیکن وقت تو دکھائیں گے کیا, یہ اس کی تھوڑی جھلک دکھا دیتے آپ کو, دکھائیے یہ دیکھیں یہ آپ کا جو یہ سفر جو ہوا ہے نا, یہ انشاءاللہ اس سفر کے ہم آپ کو آج مناظر دکھائیں گے مدنی مذاکرے میں. آپ کب دکھائیں گے یہ ابھی بعد میں بتائیں گے, ابھی اپنے چہرے ڈھونڈتے رہنا میں ہوں کہ نہیں. اب جو پہلی صف والا ہوگا نا وہ شاید اپنی زیارت کر لے, ہو سکتا ہے پہلی صف کی یہ بھی ہے کہ وہ فائدہ کہ نظر آ جائے اس میں, یہ خوشی ہوتی ہے نا دل میں. نہیں یہ مناسب نہیں ہے, حالات ہمارے ایسے ہیں کہ وہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ نجی طور پر تو ہو سکتا ہے, اس میں اسکرین پر شاید میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو. سوال چلائیں, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیان کرنا رسک ہے یا کیا. سوال چلا دیتے ہیں. ہدایت کے بخشش میں اعلی حضرت نے ایک منقبت تحریر فرمائی ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا. اس منقبت کے بیچ میں اعلی حضرت یہ فرماتے ہیں, نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا, نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. امیر اہل سنت آپ سے عرض ہے کہ ان اشعار کی تشریح فرما دیں, اور اعلی حضرت نے اس منقبت میں حسنی اور حسینی کا تذکرہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ، اعلی حضرت کا کلام، کلام الامام، امام الکلام، ہمارے اعلی حضرت امام ہے، امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہے، یعنی اشعار دوسرے، یہاں مراد شاعروں کے کلاموں کا امام ہے۔ اچھا، یہ جو پڑھنے کا انداز تھا تو اس میں تیرا، یہ تیرا کا مخفف ہے، تو آخر میں اعلی حضرت نے جو ردیف ہے وہ تیرا نہیں ہے، تیرا، یعنی یوں پڑھا جائے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، تو یہ غلط ہو گیا اور ساکت الوزن بھی ہو گیا، اور لکھا بھی اعلی حضرت نے تیرا ہے، تیرا نہیں لکھا۔ تو اب یہ کہ وہ اشعار، نبوی می، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا، اس کی شرح، اے غوث اعظم آپ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لطف و کرم کی بارش، میم ہے برسات، بارش، امام الاولیاء کا موسم بہار، امام الاولیاء یہ کس کا لقب ہے معلوم ہے کسی کو؟ جواب دیجیے۔ ماشاء اللہ، یہاں تو تیار ہیں باپا، جواب کون دے گا اس کا؟ جواب چلو اس سے لے لیتے ہیں جس نے اب تک 21 مرتبہ مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو زندگی میں، کم از کم 3 دن کے 21 مدنی قافلے، اشارہ بھی دروازے تک پہنچا دیا میں نے، تحفہ ہم جو ان کو دیں گے نا وہ رسالوں کا سیٹ، امیر اہل سنت کے رسائل کا مجموعہ درست جواب دینے والے کو پیش کیا جائے گا۔ 21، ماشاء اللہ، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا میں محمد علی عطاری، مرکز الاولیاء لاہور پاک سے خافت کبینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ تھی کہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عرض، مرشد پاک سے مراد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، بھائی مدنی تربیت گاہ والے کام سنبھال، جی تیار ہے، امام الاولیاء تھا نا، صرف دروازے تک نہیں پہنچایا، آج صاحب پوجا لے گئے، مجھے تیرے شخصیت بھی نہیں پوجی، مٹی نصیب دیتے، ہمارے اسلام میں جواب دے رہے ہیں۔ سوال امام الاولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اویس خان اتاری، مرکز الاولیاء سے ابا جان عرض ہے، دعائیں مغفرت سے نواز دیجیے گا۔ امام الاولیاء سے مراد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ جواب درست ہے۔ اب دیکھا یہ کنداری پٹھان پہنچ گیا، باپا یہ مدنی منے کے لیے بھی دعا فرما دیں، اسکرین پر زیارت کروائی لیکن انہوں نے ہٹا دیا یار۔ چلو بھائی، یہ خان ابن خان، مرحبا، باپا دعائیں مغفرت سے نواز دے، ماشاء اللہ، باپا آپ راضی ہو جائیں ان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلام، اچھا میں نے یہ 21 مرتبہ کیوں رکھا ہے، اس میں کیا حکمت ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ گھر تک، دروازے تک پہنچا دیا تھا میں نے، پھر بھی آپ داخل نہیں ہو سکے دروازے میں، چلیں اس کا جواب لینے، اس کا جواب کو میری نہیں ہوں، ہاں یہ برادری دے بہتر، مدینہ مدینہ پہنچے، 50 سال یا اس سے زائد، 50 سال یا اس سے زائد۔ اب ان میں بھی اگر کوئی اجتماع میں پابند نہیں، 21 بار کا تو وہ رہے گا نا، یہ تو کبھی کے باس تو ہوگا، جوانی سے مدنی ماحول میں ہوتے ہیں، اللہ اور اب یہ نظر آتے ہیں اس میں لال داڑیاں چمکاتے ہوئے۔ چلے 50 سال سے زائد وہ اسلام ہے جنہوں نے کم از کم 21 مرتبہ مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو، پہلے سے پہنچے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سے پوچھے ہوئے تھے. 46. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبت ہے شجر مبارک میں. جی شجرا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نمبر ہے وہ 21واں. کیسے چلے شجرا شریف کیسے؟ میرا خیال مدنی طبیعت کا والوں کو سوچ جی ابھی ضرورت بھی ہے ہمارا. جی جی انشاءاللہ یہ ایک اور ہمارے بزرگ آ گئے. ویسے بابا مدنی تربیت گاہ پہ بزرگ کی ضرورت بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبداللہ عطاری تیسرا نمبر پاک حیدری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور سے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے مرشد یہ 21 کی نسبت ہے کہ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی تھی. جہاں درست ہے بھائی عمر بتائیں کچھ مدنی تحفہ بھی دے دیں. 12 ماہ 25 ماہ 21 ماہ دے دیں یار. باپا جان آپ نے قبول کیا ہوا ہے وقف مدینہ کے لیے. 2014 کو اتقام میں آیا تھا. اچھا تو ابھی تک وہ ریٹائرمنٹ کی ترکیب نہیں بن سکی. کوئی ریٹائرمنٹ لکھ کے دے دی ہوئی ہے دعا فرما دیجئے. اچھا ایج کتنی آپ کی؟ 55 یعنی کہ 55 سال. اچھا اچھا بابا جان دعائے مغفرت فرما دے ایمان پر خاتمہ. یہ میں نے وہ کم دروازے تک پہنچایا تھا کہ 21 ماہ کا جنہوں نے سفر کیا تو یہ شاید میرے کو سمجھدار ہو تو پہنچ جائے نا میرے گھر والوں کے لیے. تو مولا مشکل کچھ آگے 21 شریف. ہمارے ان اسلام بھائی کو سوٹ پیس ماں امامہ شریف پیش کیا جا رہا ہے. ماں امامہ ساتھ میں امامہ شریف بھی پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ کفل مدینہ کا 11 کا کارڈ تمغہ تار. ماشاء اللہ مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے غوث اعظم آپ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم کی بارش امام الاولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا موسم بہار فاطمہ زہرا کا باغ امام الاصفیاء حسن مجتبی کے پھول اور شہید کربلا کی مہک رکھتے ہیں. نبوی ذیل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. ہے غوث اعظم آپ امام الانبیاء مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ علی المرتضی کا قلعہ فاطمہ زہرا کے بابرکت دودھ کے اثر کی منزل امام حسن مجتبی کے چاند ہیں جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجالا اور روشنی ہے. نبوی خر علوی کوہ بطولی گلشن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. یہ لکھا واو ہے پڑا خر جائے گا. وہ خورشید نام ہوتا ہے واو کے ساتھ لکھتے ہیں خوش تو واو اس میں بھی ساکن ہوتا ہے نا خوش میں لیکن واو لکھا جاتا ہے. یہاں واو لکھا گیا ہے لیکن یہ ساکن ہے. خر آفتاب سورج سن مادن جی نبوی خر علوی کوہ بطولی مادن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. یا غوث اعظم آپ ہدایت میں مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آفتاب اور سورج ہیں. شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی استقامت و شجاعت کے پہاڑ ہیں. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کی کان ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال ہیں لال قیمتی موتی اور حسینی جلوہ رکھتے ہیں. گویا آپ پنچن پاک کے کمالات کا چمکتا دمکتا نمونہ ہے. یہ میں نے مقام غوث اعظم اعلی حضرت کی نظر میں اس کی روشنی میں یہ شروع پیش کیے ہیں اشعار کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عبد الرشید خان امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ زکات کس ماہ میں دینا اولا ہے؟ زکات جب فرض ہو جائے نا تو اب اس میں تاخیر بلا وجہ یہ گناہ ہے. یعنی جس دن کو زکات فرض ہوئی, یعنی جس دن کو یہ صاحب نصاب ہوا, اور جیسے مثال کے طور پر کوئی ربیع الاخر کی تیسری تاریخ کو, تیسری شب ہے تو تین تاریخ کو رات کے 11 بجے صاحب نصاب ہوا. اب جو بھی زکات کے شرائط ہیں ان کی تفصیلات ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ صاحب نصاب ہوا اور ان شرائط کے مطابق یہ زکات اس پر فرض ہے اور سارا سال یہ انہی شرائط پر یہ رہا, تو اب یہ کہ 11 یہ تیسری شب جب ربیع الاخر کی آئے گی تو اس کے رات کے 11 بجے اس پر زکات فرض ہو جائے گی. اب اگر بولے کہ اب میں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں, رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا تو میں رمضان میں زکات ادا کروں گا, تو یہ بلا وجہ تاخیر کہلائیے. فضیلت حاصل کرنے کے لیے تاخیر, اب یہ فضیلت نہیں ہے نا, تو یہ ہوگا گناہگار. اس لیے اگر اس کو فضیلت چاہیے نا رمضان شریف کی, تو 11ویں شریف سے پہلے پہلے جو رمضان آیا نا اس میں بھلے دے دے زکات. ایڈوانس میں زکات دینا یہ جائز ہے, تو رمضان شریف میں عمل کا ثواب زیادہ ملتا ہے, لوگ زکات نکالتے ہیں, اچھی بات ہے. تو ایڈوانس میں نکالے رمضان میں تو ٹھیک ہے, فرض ہونے کے بعد بلا وجہ اس میں تاخیر میں لیٹ کرنا یہ گناہ ہے. یہ میرا جو بھی عرض کردہ فارمولا ہے اس کو یاد رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ پنجاب بھی ہے اور باب الاسلام بھی ہے, اور ماشاءاللہ دونوں بڑی تیاری کے ساتھ آج رات ماشاءاللہ آئے ہیں. یہ دیکھیے باب المدینہ بھی ہے, مگر یہ گھوٹکی جو ہے نا باب الاسلام, یہ مجھے بابا کچھ تعداد میں زیادہ لگ رہا ہے پنجاب کے مقابلے میں. سرحد ضلع گھوٹکی میرپور ماتھیلو, حالانکہ نام بھی مشہور نہیں ہے اتنا. گھوٹکی تو ٹرین میں جو سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہوں گے, گھوٹکی لکھا ہوتا ہے. میرپور ماتھیلو اتنا مشہور نہیں ہے. ماشاء اللہ باب المدینہ تو باب المدینہ ہے, تو روزانہ دونوں کون کون ہیں نام لکھے ہوئے نہیں ہے کوئی, اصل میں وہ ایک ٹیکنیکل پرابلم کسی وجہ سے نہیں لکھ پا رہے. اب بڑی دیر کے بعد ان کے جلوے بھی دیکھو کیسے راضی ہو رہے ہیں. جی یہ راضی ہو رہی ہے, یہ لیفٹ. جی ہاں یہ باب الاسلام. اچھا تو یہ ہر امام بھی ان لوگوں کے پاس ہیں, روشنی بھی زیادہ ہے, بجلی ہے نا, جھنڈے بھی ہیں ان کے پاس, تو یہ کیوں مطلب خالی خالی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ پنجاب والے ہیں. یہ پنجاب ہے. ہاں یہ بھی جھنڈے ہیں پنڈی گیپ. اب کچھ جھنڈے ہیں. جی ہاں چلو ہے تین چار جھنڈے ماشاء اللہ. یہ بیچ میں مفتی ہاشم لگ رہے ہیں. جی مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے. آج پنڈی گیپ آؤ یہ وہی کہ ماشاء اللہ. جی آیا نو بامی فیضان مسواک جاری رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے مسواک ہیں پنڈی گیپ والو. ہاں بھائی باب المدینہ والو, پنڈی گیپ والو, باب الاسلام والو, اپنے ہاتھوں میں مسواک لے لو, شیطان کے خلاف جان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے ستر گنا افضل ہے, ستر گنا یعنی 70 ٹائم, 30 کم 100. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, حدیث اپنے ظاہر پر ہے, 70 کا عدد بیان زیادتی کے لیے ہے, جیسے اردو میں کہا جاتا ہے بیسیوں سینکڑوں. بعض علماء نے فرمایا کہ کبھی سنت کا ثواب فرض و واجب سے بڑھ بھی جاتا ہے. دیکھو جماعت پنجگانہ نماز کے لیے واجب ہے اور جمعہ اور عیدین کے لیے فرض, مگر اس کا ثواب 27 گنا اور مسواک سنت ہے اور اس کا ثواب 70 گنا. یوں ہی سلام کرنا سنت اور جواب سلام فرض, مگر سلام کا ثواب جواب سے زیادہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جماعت کے 27 درجے ایسے ہوں جس کا ہر درجہ مسواک کے 70 درجوں کے برابر ہو. حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں, ہر درخت کی لکڑی سے مسواک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بعض درختوں میں زہر ہوتا ہے. مدنی پھول, مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ پاک نوری کابینہ ڈویژن حلقہ نمبر 3, ماشاءاللہ فیضان مسواک جاری رہے گا. اور مسواک بھی بنائی ہے ان لوگوں نے, بہت کافی تیاری کے ساتھ, اور بنائی بھی بہت واضح ہیں, کافی تیاری کے ساتھ آئے. ماشاءاللہ نیو کراچی نارتھ کراچی سرجانی. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. یہ اکثر ساتھوں کے شانوں مسواک کا رہنا, یہ اکثر ساتھوں کے شانوں مسواک کا رہنا, بتاتا ہے کہ تیرے شوق فسائد میں مہربانی ہے. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو, میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو, میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو. جہاں جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو. فیضان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو تحریری سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں محمد, تو ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر نکاح کے بعد گھر نہ لے جاتا ہو اور رابطہ بھی نہ کرے تو عورت کیا کرے؟ صبر. اسلامی بہن صبر, صبر کرے. ٹھیک ہے, شوہر کیوں لے جائے؟ اگر خود روٹ کے آئی ہے تو خود ترکیب بھی بنائے جانے کی, منت کرے, سب منائے کہ مجھے لے جاؤ. یعنی بعض اوقات یہ اکڑی بھی ہوتی ہے, روٹ کے بیڑی آتی ہے پھر پچھتاتی ہے گھر برباد ہو رہا ہے. لیکن اب وہ لے جائیے بھی ایک اڑی ہوتی ہے شوہر کو جھکانے والی. شوہر کو نہ جھکایا جائے, شوہر بادشاہ ہے, شوہر حکیم ہے عورت کا, تو اس لیے وہ حکیم کے آگے دوسرے ہی جھکتے ہیں, ظاہر رعایا جھکتی ہے. تو اس لیے عورت اگر چھوٹے باپ کی ہو کر معافی مانگ لے گی نا تو انشاءاللہ گھر مدینہ مدینہ چلے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور کوئی سوال؟ جی سوشل میڈیا والوں سے بھی تو جی وہی سوال ہم لے رہے ہیں, سوشل میڈیا والوں کے بھی سوالات ہیں اور بذریعہ ویب سائٹ جو ہمارے پاس سوال آتا تھا وہ بھی سوالات ہیں, تو انشاءاللہ سوشل میڈیا کے سوالات بھی چلا رہے ہیں. جی سلمان بھائی, یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ گھر کے چھوٹے بچوں کو نعت اور منقبت کس طرح سے یاد کروائی جائے. چھوٹے بچوں کو نعت یا منقبت کس طرح یاد کروائی جائے؟ جی اپنے گھر میں گانے باجے پر تو ویسے ہی پابندی ڈالنی ہی چاہیے, تو جب مکمل پابندی رہے گی اور نعت شریف وقتاً فوقتاً چلتی رہے گی, منقبت چلتی رہے گی, تو مدنی منڈے آپ کے سکھانے کا انتظار نہیں کریں گے, یہ خود ہی گنگناتے رہیں گے. تو مدنی چینل اگر چلے گا تو اس میں نعت بھی آ جائے گی منقبت بھی آ جائے گی. الحمدللہ مدینہ مدینہ بہت پیارا مشورہ دیا آپ نے, تو مدنی چینل میں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں نعتیں, بچے گنگناتے رہتے, سکھاؤ گے نہیں سکھاؤ. تو مدنی پھول بھی یاد کریں گے, دعائیں بھی یاد کریں گے, بے شک سبحان اللہ, نمازی بھی بنیں گے ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ نہ لے جاتا ہو, نہ لے جاتا ہو وہ روٹ بند کا ہوتا ہے, رخصتی کی تو باقاعدہ تقریب ہوتی ہے اور یہ نہیں طے نہیں کرتے لانے, وہ اوپر سے طے ہوتا ہے, ماں باپ طے کرتے ہیں. جب آپ مدنی منع یا منیا جیسے نعت شریف یا منقبت کے اشعار پڑھتے ہیں تو وہ بیچ میں سے پھر وہ بعض وقت غلط بھی کر دیتے ہیں, اس سے کیسے بچے؟ مطلب لکھا ہوا پڑھنے کی ترغیب دیں یا پہلے ان سے سنیں باقاعدہ؟ شعر غلط کر دیتے ہیں, بہت چھوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا, پڑھیں تو سمجھنا نہیں آتا ہوتا, سمجھیں تو ان کی زبان پہ چڑھتا نہیں ہے. اب ہمارا پوتا جو ہے یہ اسید, تو ابو شاید مرحبا بولنے لگا نا, مرحبا با با با با اس طرح کرتا تھا, ہم کو تو میٹھا لگتا تھا, بعد کہلواتے تھے اس کو. اب یہ سیکھ گیا تو یوں ہوتا گیا, چھوڑے سیکھ گیا, ورنہ وہ بچے میٹھے لگتے ہیں. تو یہ کوئی شرعی غلطی بھی نہیں ہے, ہاں اللہ اور رسول کا نام درست لینا سکھانا چاہیے, کہ نعت شریف کے وہ الفاظ جن سے کوئی مطلب یعنی کہ کوئی ہماری عقیدت مجروح ہوتی ہو, عظمت مجروح ہوتی ہو, تو بچے سے کیا مجروح ہوگی یار, بچہ تو جانتا ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں پڑتی اس کی, بلکہ ہو سکتا ہے یہی مقبول ہو جائے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جو سوشل میڈیا پیج ہے اس پر ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ غوث پاک علیہ رحمہ کا ذریعہ معاش کیا تھا اور آپ کے کتنے بہن بھائی تھے؟ ایک تو یہ غوث پاک کی وہ حکایت سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, غوث پاک کا کیا ذریعہ معاش تھا, دیکھ لیتے اگر جواب مل جاتا تو. بہن بھائی تو آپ کی 49 اولاد تھی جن میں 22 شہزادیاں تھیں. اچھا بہن بھائی, ہاں میں بھی بھول گیا ہوں یار, یہاں والے کچھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, آواز چلی گئی ہوگی. جی اچھا میری برادری کو کیا سمجھتے ہو یار, بالکل ایسے ہی سمجھتے ہو. چلو بھائی میری برادری بتا دے کتنے بھائی بہن تھے. آج مری سے بھی آئے, اشارے بھی جلدی نہیں سمجھتے, 25 اسلام بھائی مری سے آئے. نہیں تو نوجوان کہاں سمجھتے, 21 میں کون پہنچا تھا, بہت مشکل ہی پہنچے تھے. ملیر سے کتنے ہیں؟ مری سے. اچھا مری اسلام آباد. جی جی اللہ. اچھا وہاں سے بھی تشریف لائیں؟ جی مری سے آئے. مری والے ہیں موجود یہاں پر؟ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی اکبر بھائی ہیں نواب شاہ سے, یہ پوچھ رہے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پیج پر, یہ سوال ہے کہ بازار میں غوث پاک کے نام کی جو تصاویر فروخت ہوتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا غوث پاک کے بھائی بہن کا پوچھا تھا, تو یہ ایک بھائی تھا احمد, یہ صاحب بتاتے ہیں جن کی معلومات کیا. غوث پاک کے بھائی کا نام عبداللہ اور کنیت ابو احمد تھی, جو جوانی میں وفات پا گئے, یعنی ایک بھائی تھے وہ بھی وفات پا گئے جوانی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک کی جو تصاویر بکتی ہیں ظاہر فرضی ہیں, پہلے تو ویسے کیمرہ نہیں تھا, فرضی ہے اور اس میں داڑھی بھی چھوٹی دکھائی ہے. حالانکہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ غوث پاک کی داڑھی مبارک بھری ہوئی تھی, وہ سینے کو جیسے گھیری ہوئی گنی داڑھی بھری ہوئی, تو یہ انہوں نے چھوٹی داڑھی دکھائی ہے. حالانکہ چھوٹی داڑھی تو ایک کم از کم ایک مٹھی داڑھی جو ہے احناف کے نزدیک یہ واجب ہے, اور منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام. تو بہرحال یہ کہ یہ تصویر تو بالکل ہی فرضی ہے, بالکل اس کو ویسے تصویر کو آویزاں کرنا گھروں میں جائز نہیں ہے, رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے گھر میں جس میں یہ تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے. باپا یو وہ سپاک رضی اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی فرضی تصویر ہوتی ہے, اسی طرح جو ہے یہ ایک فرضی تصاویر والی جو ہے نا ایک سمجھیں وہ فریم ٹائپ گھروں میں دکانوں پہ بعضوں نے اپنی گاڑیوں پہ لٹکایا ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ بہت پہلے اس طرح کے ابھی جو ہے وہ بعضوں کا نظر پڑ جاتی ہے کہ اس میں بعض بزرگوں کو اس طرح کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے لباس بعضوں کا اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ بس یہ پیسے کھینچتے ہیں وہ دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں بھی چھاپتے ہیں رسالوں میں, بعض لوگ فریمیں بھی لگاتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں آ کہاں سے گئی یار؟ بالکل, یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر بناتے ہیں ہاتھ میں قرآن مجید دے کر, تو اس وقت نہ قرآن مجید اس طرح چھپتا تھا نہ کوئی کیمرے تھے, تو یہ بالکل ایسا نہیں یار, نہیں کرنا چاہیے, نہ ایسی تصویر رکھنی چاہیے نہ لینی چاہیے. اچھا وہ حج یہ قرآن اندازی کے نام, ابھی دو لے لیتا ہوں, دو انشاءاللہ بعد میں. ویاڑی یاسر اتاری بن الطاف حسین. یاسر اتاری بن الطاف حسین, یاسر اتاری بن الطاف حسین. لا موجود. مرکز الاولیاء ذوالفقار اتاری بن محمد شفیع اتاری. ماشاء اللہ, اب ایک خوشی میں مدنی ہولیا نا ہاتھوں ہاتھ آ جائے یار. مدینہ مدینہ ماشاء اللہ, بھلے کل واپسی ہو لیکن نام تو آ گیا نا ان کا, اب وہ گیارہ دن تک حاضری دینی ہوگی ان کو, رک جائیں گے رکے. یا کچھ تو ایسے ہوں گے نا جو گیارہویں شریف تک رکیں گے, ایسے مرکز الاولیاء والے ہیں کہ نہیں, کوئی ہم کو تحفے میں چھوڑ جاؤ گے کہ نہیں یار کچھ اس ٹائم بھائی؟ تو ساروں کو سیٹیں خالی رہیں گی, لے چلو گے آج ہی آخر بتائیں گے بابا. ہاں تو خالی رہے گی تو دوسروں کو تھوڑا آرام ملے گا, تھوڑا ایک پھیل کے بیٹھ جائیں گے. نماز کورس کے لیے ایک ماہ کا ہے, تو یہ تقریباً بڑی رات تک مدنی مذاکرے چلیں گے, تو پھر اصلاح اعمال کورس انشاءاللہ 12 روزہ, یہ تو کچھ تو ملے گا نہیں, 12 ربیع الاول سے شروع ہوگا نا. واللہ اعلم, یہ مجلس فیصلہ کرے گی. یا پور ارے یا کچھ دے کے بھی جاؤ آپ کے پاس 13 کابینہ ہیں, ایک ایک کابینہ سے اگر 11 مل جائے نا ہم سنبھال لیں گے انشاءاللہ, کھلائیں گے پلائیں گے آپ کو, آپ سے کچھ نہیں لیں گے, مشورہ کریں آپس میں, ایک کابینہ سے 11 تو 13 سے 11 کچھ میں تو حساب میں واقعی کمزور تھا, جو بھی بنتا ہو حساب 128 اچھا 141 چلے وہ 41 کے عدد سے تو ہمارے دیوانے بہت خوش ہوتے ہیں یار, 141 سے زیادہ نہیں چاہیے ہم کو, 141 بس چلے, اگر ہاتھوں ہاتھ کھڑے ہو کر زیارت کر لیں باپا کی کوئی یہاں رکنے والے سبحان اللہ, اگر 12 دن کا مدنی کورس کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ 12 ربیع الاخر سے ہم شروع کرنے کی درخواست کر دیں گے مجلس سے اور یہ مان لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, تو 12 تاریخ سے ربیع الاخر کی 12 دن کا مدنی کورس کون کون کرے گا, دو اور بھی ہمت کیجیے, یہ تھوڑا موقع دیں گے بھلے دو کم کر لیتے ہیں, تھوڑا یافور بھائی کو موقع دیتے ہیں, دیکھ لیں گے پھر زیادہ دیں گے, ماشاءاللہ یافور بھائی کو تھوڑا موقع دیتے ہیں, ان کی نگران اور ذمہ داران بھی آئے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ کرتے ہیں, اتنا کچھ توجہ دلانی پڑتی ہے تو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ, چلو یہ دو تین تین تو ہو گئے بابا ہے 12 دن کے 10-12 ہو گئے الحمدللہ, ہاتھ اٹھائیں جو تیار ہیں ہاتھ اٹھائیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو جائیں تو درجہ شروع ہوگا نا یار, بابا ہو جائیں گے ابھی یہ ہو جائیں گے یافور بھائی آگے میدان, انشاءاللہ ہم کو 25 تو چاہیے اس کے لیے کورس, 12 دن کا مدنی کورس اصلاح اعمال کورس, یہ بلی بنا دو یار, جزاک اللہ, 12 دن کا اصلاح اعمال کورس, اللہ ہم یہ گناہ بخشے, یہ سوشل میڈیا پر ہے نا ایک طرح ایک اس طرح کے سوالات ملتے ہیں ہمارے سامنے, بتا رہے تھے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا, نماز میں دل لگے اس کا کوئی آپ مدنی نسخہ عطا فرمائے, ایسے سوالات آتے رہتے ہیں, نماز میں دل لگنے کا ہے نا کہ یہ دل زبردستی لگانا پڑے گا, ایک بزرگ کا ارشاد ملتا ہے احیاء العلوم وغیرہ میں کہ 20 برس تک تو اپنے نفس پر میں زور دے کر زبردستی بتکلف تلاوت کرتا رہا, دل نہیں لگتا تھا, مفہوم بتا رہا ہوں اس کا کہ دل نہیں لگتا تھا, زبردستی اپنے دل کو مار مور کے مناتا تھا, تلاوت پر لگاتا تھا, پھر 20 سال کے بعد دل لگ گیا اور میں نے اسے 20 سال تک نفع اٹھایا, تو انہیں ایک دم سے دل لگ جائے, اتنے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اتنی غفلتیں کی ہوتی ہیں اور پھر بھی گناہوں کی مصروفیت بھی ہوتی ہے, سوشل میڈیا میں بھی دل پھنسا ہوا ہوتا ہے, دیگر کاموں میں بھی ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ نماز میں بھی سارے خیالات تو آتے ہیں نا, دل نہیں لگتا, باغم باغ ہوتی ہے نماز میں, یعنی کہ میں صحیح بولتا ہوں کہ آپ کو ایک ملیں گے کچھ ایسے بھی کہ جیسے دوسرا سلام پھرے گا نا ابھی یہ منہ یوں کرنے کے بجائے یہ سیدھا ہاتھ جیب میں جاتا ہوگا فون, اب کیا دل لگے گا یار, کیسے لگے گا, جو دل تو پھنسا ہوا فون میں, موبائل فون میں, دیکھو اس میں کیا کیا آیا ہوا ہے, کیا کیا گیا ہوا ہے, ہاں گیا ہوا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو وہ سینڈ کیا ہوتا ہے تو کچھ وہ نیٹ کی مطلب کہ کمی کی وجہ سے وہ لال نشان آ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ جا نہیں رہا ہے, پھر دیکھتا ہے کہ یار اس کو گیا کہ نہیں گیا سینڈ, ہوا کہ نہیں ہوا, تو بارہ لیا کہ دل بہت ساری چیزوں میں پھنسا ہوا رہتا ہے, طرح طرح کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے, مگر دل لگانا پڑے گا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایت ہے کہ کسی نے آ کر عرض کیا کہ حضور میرے کچھ گون گم ہو گئے, کچھ ڈھیریاں دھاگوں کی میرے گلے نے کوئی سی اس کی چیزیں جو تھی کوئی وہ گم ہو گئی, اے گم نہیں ہوئی کہیں انہوں نے رکھا تھا پھر وہ رکھ کر بھول گئے تھے, اب امام اعظم کو بولتے کہ میں نے یہ میری اپنا کچھ مال تھا وہ رکھا تھا کہیں, اب میں بھول گیا کہ وہ کہاں رکھا تھا, اب یاد ہی نہیں آ رہا, میرا نقصان ہو رہا ہے, آپ کوئی جیسا آپ نسخہ بتائیں کہ وہ مجھے مل جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم رات کو نفل پڑھنا. تو وہ رات ہوئی تو اس نے نفل پڑھنا شروع کیا. ابھی تو نماز شروع کی تھی اور اس کو یاد آ گیا کہ فلا جگہ میں نے رکھے تھے. تو اس نے تو جو تم وہ دو رکعت پوری کی سلام پھیرا اور وہ مال پر قبضہ کیا میں سو گیا. پھر امام اعظم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑا پیارا فارمولا آپ نے دیا, میرا مال مل گیا. پہلی رکعت میں مجھے یاد آ گیا. تو امام اعظم نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ میں سو گیا. بولا نہیں اللہ کے بندے, شکریہ میں ساری رات آپ کو عبادت کرنی چاہیے تھی. دراصل میں نے کوئی تم کو ورد وظیفہ نہیں دیا تھا, میں نے تو یہ حدیث پڑھی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو شیطان اس کے دل پر منہ رکھ کر اس کو یاد دلاتا ہے, فلا چیز یاد کر فلا چیز یاد کر. تو میں نے یوں بتا دیا کہ شیطان تو آئے گا, اپنی اس کی ڈیوٹی ہے, وہ یاد دلائے گا, یہ مال بھی اس کا یاد دلا دے گا. تو وہ یوں سب ہوا ہے, تم کو مال ملا ہے. یہ تو یوں مال بھولی ہوئی چیزیں بھی نمازوں میں یاد آتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ دل لگا کر نماز پڑھیے, پڑھتے رہیے. بیمار ہوتا ہے کھانا اچھا نہیں لگتا مگر زبردستی کھانا پڑتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے, صحت رہے, اس کی کچھ نہ کچھ کمزوریاں دور. کھانا چھوڑ دے تو مر جائے گا. یہاں تک کہ جو کھانے پر اب قدرت نہیں ہے تو ڈاکٹر وہ نلکیاں اتار کے اس کو غذا پہنچاتے ہیں نا. وہ کھانا ہی ہوتا, وہ ٹھیک ہے بریانی نہیں ہوتی لیکن کوئی تو غذا ہوتی ہے. تو یہ پہنچا رہے نلکی کے ذریعے, زبردستی پہنچا رہے نا زندہ رکھنے کے لیے. تو اس طرح ہمیں بھی زبردستی اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہوگا عبادت پر. پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ روح کی بیماری دور ہو جائے گی اور اللہ کرے گا تو روح جب تندرست ہو جائے گی تو نمازوں میں دل بھی لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, کل مدنی مذاکرے میں ایک بزرگ کی قبر کو 150 سال بعد کھولا گیا, تو آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کے رسالے قبر والوں کی 25 حکایات میں یہ تحریر ہے کہ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو تو قبر کو نہ کھودا جائے, تو ان کی قبر کو اس طرح کھولنا کیا یہ درست ہے؟ براہ مہربانی اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. صرف یہ نہیں لکھا ہوگا شرعی عذر کا, ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ علماء سے رہنمائی لے لے. اپنے طور پر شرعی عذر طے کرنا اگر عوام کے حوالے کر دینا تو یہ وہ تیا پاچا کریں گے کہ یاد کریں گے. تو پتہ ہی نہیں شرعی عذر ہوتا کیا ہے, یہ بھی شاید نہیں پتا ہوگا عوام کو. تو بہرحال قبر کھولنا بلا اجازت شرعی حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. فتح رضیہ شریف میں اس کی تفصیل, فتح رضیہ شریف کی روشنی ہی میں وہ قبر والوں کے 25 حکایات میں دیا ہوا ہے. اب وہ جو بزرگ کی سید گلاب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار جو کھولا گیا 147 سال کے بعد, 147 ڈیڑھ سو میں تین کم یہ کھولا گیا, تو اب یہ کہ واقعی وہ شرعی اجازت سے کھولا گیا تھا. اگرچہ کل جو یہ بتایا گیا اس میں یہ نہیں تھا لیکن وہ اجازت وہاں سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ یہ انہوں نے بتائی دی. میں نے مطلب کہا کہ کیوں نہیں بتایا, یہ بتانا چاہیے تھا کہ جو دار افتاء اہل سنت والے تھے یا جو جنہوں نے رسالہ غور سے پڑھتے ہیں یا اہل علم طبقہ ہے ان کو واقعی یہ تشویش ہوئی ہوگی کہ یہ کیوں کھولی قبر. تو اس کی وجہ یہ تھی جو ہند ہی سے ہم کو جو اطلاع ملی ہے, ایک صوتی پیغام بھی مطلب میں نے سنا ہے وہاں کے ایک عیسائی بھائی کا, کہ وہ یہ تھا کہ ایک علاقے کو ڈیمولش کرنے کی ترکیب گورنمنٹ نے بنائی کہ اب یہ سب عمارتیں یہاں سے ڈا دی جائیں اور یہاں روڈ بنایا جائے گا. تو اس میں یہ مزار بھی کہ ان کو بھی ڈھایا جائے گا, سب مطلب کلین اب جو عقیدت مندوں میں جو تھا وہ تھوڑی بے چینی ہوئی کہ یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے، کیا یہ بھی روڈ بن جائے گا اور اس پر لوگ گاڑیاں دوڑیں گی، تو ان کی عقیدت گوارا نہ کیا، تو انہوں نے علماء سے رجوع کیا کہ اب کرنا کیا ہے، اب یہ جو روڈ تو یہ تو کر دیا جائے گا جو کچھ، اور مزار روڈ بن جائے گا اس پر، تو پھر علماء نے باہم مشورہ کیا ہوگا اور پھر یہ کہ وہ اجازت کے تحت جو مسلمانوں کی یہ قبریں ہیں، علماء یہ بزرگوں کی قبریں ہیں، تو ان کو مطلب یعنی کہ کھودا جائے اور ان کے جو اجسام ہیں، ان کے بدن ہیں، ان کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جائے، اور یہ تو تاریخ میں سے کئی واقعات ہیں منتقلی کے، صاحب دلال الخیرات کا 77 ایئرس کے بعد وہ مزار کھلا تھا کسی وجہ سے مراکش میں، وہ بھی صحیح سالم آپ کا صحیح سالم وہ لاش مبارک نکلی تھی، اور ایسی وہ تو صحت مند لاش تھی یعنی کہ بالکل کہ جو خط بنایا تھا وہ بھی جیسے ابھی بھی خط بنایا، انگلی لگائی کسی نے تو وہ جس طرح ہم زندہ جسم جو سفید ہو نا کل اس کو دبائیں تو نہیں تھوڑا خون ہٹ جاتا سفید دھبا سا ہو جاتا ہے، تو ایسا ہو گیا کسی نے دبایا تو ایسی ترو تازہ مبارک لاش تھی صاحب دلال الخیرات شریف رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یوں مطلب علماء نے یہ ہمیں جو بتایا گیا کہ علماء نے فیصلہ کیا اور اس کی وجہ سے احترام کے ساتھ یہ قبر کشائی کی گئی، قبر کھودی گئی، اور ان کی اور ایک اور خاتون وہ بھی کوئی اللہ کی نیک بندی تھی، ان کی دونوں کی لاشیں جو تھی وہ ترو تازہ اور کفن میں لپٹی ہوئی اور سلامت نکلی. اب وہ ترو تازہ بھی ہوں گی ظاہر ہے جب یہ اٹھایا اور اس میں وہ لارڈ سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ لاش ترو تازہ ہے وزن سے، یہ الگ بات ہے کہ کفن ہٹا کر کھولنے کی علماء نے اجازت نہیں دی ہوگی، ٹھیک ہے نکالنے کی اجازت دے دی. اب وہاں کے علماء یہ اس مسئلے کو بہتر سمجھتے ہوں گے تو اس لیے اجازت دے دی ہوگی کہ بھائی نکال لو. تو یہ جو بھی ہوا یہ ہماری معلومات جو اس میں علماء کی رہنمائی سے ہوا ہے، اس میں اس لیے ہم کو مطلب تشویش میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہیے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کا اس سے ایمان تازہ ہو گیا، لاکھوں کا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لاکھوں کا ایمان تازہ ہو گیا، واللہ بہتر جانے. ہمیں جو اطلاع ملی ہے پیغام ملا ہے وہ میں نے عرض کر دیا. تو خوشبو کی لپٹیں بھی آ رہی، خوشبو کی لپٹیں آئیں جب خدائی جو کفن کہتے تھے کہ چلو بدن جو ہے وہ سمجھے کہ سلامت، آخر یہ کپڑا کیسے سلامت رہ گیا، کپڑا تو 150 سال میں گل جائے، یہ کپڑا بھی سلامت اور صاف ستھرا یہ کیسے رہ گیا، یہ کرم نوازیاں ہیں نا، کفن بھی سلامت. وہ نہیں وہ جو اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا، اصحاب کہف 300 سال کے لیے سو گئے تھے، کتا بھی سو گیا تو وہ بھی 300 سال کے بعد اٹھا تو ترو تازہ تھا کتا بھی. تو یہ اللہ کے نیک بندوں سے نسبتیں کام آ ہی جاتی ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندے گلاب شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے جو کپڑا لگا ان کو تو وہ کپڑے کو ایسی نسبت ملی کہ اس کی بھی عید ہو گئی، وہ بھی سلامت ہے، اللہ کی شان ہے. اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. جب ہی میں لی نہیں ہوتی دہن میں لا حاجی زاہد جنیدی کابینات، تو انہوں نے اطلاع دی کہ سرحد جو ہے میرپور ماتھیلو وہاں پر بھی کچھ اسلام بھائی کھڑے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ 12 تاریخ سے جو اصلاح اعمال کورس شروع ہو رہا ہے اس میں وہ شریک ہوں گے المدینہ. اچھا ماشاءاللہ بابو الاسلام والے آ رہے ہیں 9, 10, 11 نا آج امین. جی جی. اور اس بار بھی انہوں نے بابا تینوں دن جو یہاں جو لنگر غوثیہ ہوگا نیا شریف تو زمزم نگر والوں نے اپنے اوپر لے لیے, ایک اسلامی بھائی کروا لیا. ہاں وہ کروا لیا کہ ہم کریں گے ماشاءاللہ. تو یہ ان دنوں جو چل رہا ہے لاکھوں کروڑوں کا جو خرچہ ہے لنگر غوثیہ لنگر رضویہ, ہمارا اکاؤنٹ کا نام تو لنگر رضویہ رکھا ہے ہم نے, اس کے لیے بھی تو پیسے چاہیے. اولیا والوں نے ایسا کچھ اعلان نہیں کیا, وہ زمزم نگر والوں کی طرف سے اعلان ہے. ہاں یہ دیکھو اب آپ تو گئے ہو جیب میں بھی آپ ڈالو نا, ہم دوسروں سے آپ کے لیے مانگتے ہیں تو آپ بھی بولو نہیں ہم اپنا کھائیں گے. ہم پکنک میں جاتے تب بھی اپنا کھاتے ہیں, اپنا کھائیں گے اور کھلائیں گے بھی. سناٹا ہو گیا پاپا, ورنہ تو دے نعرے دے نعرے لگاتے, خالی نعرے ہی لگاتے ہیں. نعرے ہیں پاپا سارے انشاءاللہ کھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی. مرکز اولیا اتنا بڑا تو ہے, کھائیں گے کھلائیں گے, شیطان کو بھگائیں گے انشاءاللہ, ہرس مٹائیں گے انشاءاللہ, شیطان کو جلائیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں یہ مطلب مرکز اولیا پاپا اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ کوشش کرے تو سال بھر کا ہی اٹھا سکتے ہیں. ان کا اپنا اٹھانے تو یار میرے بالکل یہ بھاگ نہ جائیں گے, سال بھر کا نہیں اٹھانا بھائی, یہ 2-3 دن کا اپنا جو ہے نا وہی اٹھا لو تو یار یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مہربانی پاپا, یہ جو زمزم نگر کے ہمارے اسلام بھائی تعاون کر رہے ہیں, اگر یہ بھی اور بھی ہمیں اس معاملے میں تھوڑا اختیارات دے دیں تاکہ یہ کہ ان دنوں میں بھی اخراجات ہو رہے ہیں, مزید یہ تربیتی اجتماع مسلسل جاری رہیں گے سارا مہینہ تقریباً سلسلہ ہمارا ہے. جی تین تین دن کے لیے آ رہے ہیں اب تو تقریباً, کہ بیچ میں تو وہ بھی آ رہے ہیں ہمارے جامعیت المدینہ کا اساتذہ وغیرہ ہفتہ اتوار پیر, یہ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کچھ آپ لوگ ہمت کیجئے اور کمپلسری نہیں ہے ترغیب, کچھ نہ کچھ آپ بھی لنگر رضویہ میں شامل کیجئے اپنا حصہ. یہ نہیں کہ ہم کھا رہے تو اس لیے آپ اس کی فیس دے رہے, نہیں معاذ اللہ, یہ نہیں. آپ رائے خدا میں ثواب کی نیت سے دیں اور اتنا دیں کہ آپ کا مثلاً آپ نے 3 دن میں کھایا 500 روپے کا, مگر آپ دے دیں 1100 روپے, چلو میرے دوسرے بھائیوں کو کام آ جائے گا, 11,000 دے دیں, 1,100,000 دے دیں تب بھی کم ہے, صحیح بولتا ہوں 1,100,000,000 دیں تب بھی کم ہے. سارا سال ہی تو یہ ہمارا سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا ہی تو رہتا ہے, اور دے بھی اسی طرح کہ یہ 11ویں شریف میں ختم ہو جائے یا کل کے لیے پرسوں کے لیے, یہ نہیں. آپ مطلقاً دے دیں لنگر رضویہ کے نام پر تو انشاءاللہ یہ استعمال ہوتا رہے گا. زمزم نگر والوں کے لیے بھی یہی مدنی التجا, سب کے لیے یہی مدنی التجا ہے, دادی التجا ہے, زمزم نگر سے بھی پیغام دے دیں تو اچھا ہے. ان کو سب ٹھیک ہے, ابھی کھلانا شروع کر دیں. یہ بےچارے کیونکہ عام طور پہ ہمارے پاس آتے ہیں نا اس طرح 3 دن کے, یہ یا تو غریب طبقہ ہوتا ہے یا متوسط یعنی درمیانہ طبقہ ہوتا ہے, پارٹیاں نہیں آتی عام طور پہ, ان کے بعد ٹائم کم ہوتا ہے عموماً ان کاموں کے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ غوثیہ ایکسپریس کا جو مدنی منظر یا بغدادی منظر دکھانے دے, وہ 11ویں شریف کی نسبت سے 11 بجے دکھا دیں آپ کو, ہے نا؟ انشاءاللہ اب 11 بجے تک بالکل الرٹ رہنا ہے. ابھی ایک سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے نگران پاک انتظامی کابینہ کی بھی ہم زیارت کریں گے. تو سوال آپ سے جو ہم نے پوچھنا ہے وہ تحریری طور پر جو آیا ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ مرید اور طالب میں کیا فرق ہے. مرید جو ہے نا وہ ایک ہی کا ہو سکتا ہے, مرید مانے بک جانا, وہ ایک ہی بار بکتا ہے, بار بار تو ایک چیز نہیں بکتی جب تک سودا کینسل نہ ہو. تو یہ کہ مرید ہونا نبی کی جانا ہو, طالب ہوتی ہے یہ بیعت برکت, اصل مرید تو اسی کا جس کا یہ مرید ہے. تو اب یہ کہ وہ طالب ہوا یعنی بیعت برکت اس نے حاصل کی, تو بیعت برکت وہ دوسروں سے بھی حاصل کر سکتا ہے بیعت برکت, لیکن دور بڑا نازک ہے یار, اور سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. اور سچی بات یہ کہ اگر ایک جگہ مرید ہو جائے نا اور وہیں بس وہ یکدر گیر و محکم گیر. کہ بعض لوگ ہیں نا بےچارے ادھر طالب ہوتے ہیں ادھر طالب ہوتے ہیں پھر کسی ڈبا پیر کے ہتھے بھی بعض وقت چڑھ جاتے ہوں گے, پھر یہ بےچارے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو اس لیے اگر ایک جگہ بیعت کی ہوا آپ نے اور آپ کو یہ لگے کہ یہ اس دکان سے سارے سودے میرے مل رہے ہیں, نہیں آج کل تو ویسے سپر مارکیٹ کا دور ہے, باب المدینہ میں بھی سپر مارکیٹ ہے, سپر مارکیٹ ہیں, ہاں سپر مارکیٹ ہے, یہ لکھا ہوتا ہے سپر مارکیٹ, یہ وہ دنیا کا کوئی ٹرینڈ ہے یار, یہ سپر مارکیٹ لکھتے ہیں. تو اس میں سمجھو یہ ایک محاورہ ہے, سوئی سے لے کر جہاز تک ہر چیز ملتی ہے سپر مارکیٹ میں. تو جب ایک اپنے گھر کے پاس سپر مارکیٹ ہے تو اب ادھر ادھر دکانوں پر کیا بھٹکنا تھا, سپر مارکیٹ سے بندہ سودا لے لے. تو اب اگر اپنا پیر کامل ہے اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے تو اب ادھر ادھر بھٹکنا چے مانی, نہ بیعت توڑنے کی ضرورت, طالب ہونے سے بیعت نہیں ٹوٹتی, لیکن یہ کہ جہاں جب تک حاجت نہ ہو نا تو اس وقت تک میرا مشورہ یہی ہے کہ طالب بھی نہ ہوا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلکہ جو قادری سلسلے میں بیعت ہے اس کے بارے میں تو اعلی حضرت کا ارشاد ملفوظات میں موجود ہے کہ جب عرض کیا گیا کہ وہ قادری اور دوسرے سلسلے میں طالب ہو تو فرمایا کہ بحر کو چھوڑ کر نہر نہر میں کوئی نہیں جاتا. بحر مانے دریا اور نہر سب سمجھتے کہ وہ دریا سے چھوٹا ہی ہوتا ہے, دریا سے شاخ نکلتی ہے وہ نہر ہوتی ہے. تو جھڑ درخت کو چھوڑ کر کوئی شاخ پر نہیں آتا, درخت کوئی قبول کرتا یا پودے پر نہیں آتا سمجھو, یا گاس پر نہیں آتا, درخت اس کے پاس موجود ہے. تو یوں مطلب یہ دیکھے بس وہ گوشت پاک کا دامن اپنے ہاتھ میں آ گیا, اللہ تعالیٰ بس اس دامن سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے. بنا دے مجھے یہ سوال ہمیں بازاریہ ویب سائٹ ملا تھا اور اب یہ ایک سوال ہم کر رہے ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ملا ہے, تو آپ کر رہے ہیں سوال کون سا ہے؟ جی یہ جامی بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک وسوسا بار بار تنگ کرتا ہے کہ میرے اعضائے وضو کا کوئی ایک بال سوکھا رہ گیا ہے اور مجھے یہ بات جو ہے وہ خوف دلاتی رہتی ہے کہ قیامت میں میرا کیا بنے گا, میری نمازیں جو ہے وہ ضائع نہ ہو گئیں, یہ ان کا ضائع ہوگی تو میرا کیا بنے گا. جامع بھائی باب المدینہ سے ان کا یہ سوال ہے. اور کسی ایک والد صاحب نے بتایا کہ میرا بیٹا جب غسل کرتا ہے تو تقریباً ایک گھنٹے تک بعض اوقات وہ پانی جو ہے وہ اپنے جسم پر بہاتا رہتا ہے, ٹنکی پانی کی بعض اوقات خالی ہو جاتی ہے, وسوسے کا اس کو بھی پرابلم ہے, دونوں کو کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ دونوں کے لیے مدنی گلدستہ پیش کرتا ہوں, وسوسے اور ان کا علاج. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں یا ویب سائٹ پر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس میں بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں, وسوسوں کا علاج موجود ہے اور 60 پیجز پر وہ مشتمل ہے, 60 صفحے ہیں اس کے. اب یہ کہ وسوسوں کا ایک علاج یہ ہوتا ہے کہ وسوسے کی طرف توجہ ہی نہ دیں. اب یقینی طور پر اس نے جب پورا ہاتھ دھو دیا ہے اور روئے کی جڑ سے لے کر روئے کی نوک تک اس کے ہاتھوں کے بال دھل چکے ہیں, وہ خود بھی سمجھتا ہوگا کہ دھل چکے ہیں, تو جب واقعی دھو چکا ہے تو اب جو یہ کہ یہ وسوسہ کہ بال رہ گیا, بال رہ گیا ہوگا, رہ گیا بھی نہیں, رہ گیا ہوگا, ہوگا آ گیا نا شک, ہاں شک آ گیا, یہ شک یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ وسوسے میں رہے اور دل لگا کر عبادت نہ کر سکے. تو اس لیے اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہ دی جائے وسوسوں کی طرف. یہ بھی وسوسے کا ایک علاج ہے, اس میں وسوسوں کی طرف اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو شیطان کی ناک کٹے گی, اس میں شرمندہ ہوگا, کچی ہوگی. جیسے یار یہ تو میرا لفٹ نہیں کراتا تھا, تیرے کو لفٹ کرانی نہیں ہے, اس کو لفٹ نہ کرائے, انشاءاللہ یہ دفع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بہار شریف نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ خیال آئے کہ میرا ہاتھ بے دھلا یعنی دھونے سے رہ گیا ہے, اب اگر یہ خیال زندگی میں پہلی بار آیا تو اب یہ دھو لے, اگر دوسری بار آیا تو یہ وسوسہ ہے, اس کو چھوڑ دے. چلو پورا ہاتھ آ گیا, ایک بال کی بات بھی نہیں رہی. وسوسہ جو ہے نا یہ, اس سے آپ بچے اور یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجیے. اور دونوں کے لیے غسل کا تو ایک حکایت اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف کی لکھی ہے, وسوسے کے جو رسالہ میں نے بتایا نا اس میں آئیے کہ وہ دو تھے دوست, وہ غسل فرض ہوا ہوگا ان پر, تو ایک وہ صبح سے غسل میں وہ ڈبکی لگائی اس نے کوئی نہر میں یا دریا میں غسل کے لیے, اب بس وہی کہ یار یہاں سوکھا رہ گیا پھر ڈبکی مارتا ہے, اب وہاں سوکھا رہ گیا ہوگا, تو یہ دوپہر تک ڈبکیاں لگاتا رہا اور اس کو پوچھتا رہا کہ کہیں سوکھا تو نہیں رہا, تو وہ بھی باپ کا باپ تھا, وسوسے چاہتا وہ بھی, تو وہ بولتا تھا ہاں لگتا کہ یہاں سوکھا رہ گیا ہے, پھر وہ ڈبکیاں لگاتا, پھر اس نے بولا کہ ٹھیک ہے اب یار, تو نکلا تو ابھی مطمئن نہیں تھا, وہ زبردستی دل کو مار کے وہ نکل آ گیا اور بہت ہو گیا, اب میں جاتا ہوں تو دیکھنا کہاں کہاں سوکھا رہ گیا. تو یہ شام تک یہ دونوں غسل کرتے رہے اور نماز قضا کر دی. یہ وسوسوں کی حکایت اعلی حضرت نے نقل کی ہے, اس رسالے میں موجود ہے. تو یہ ایک گھنٹہ پانی کی ٹینکی بیچارہ بہا دیتا ہے, تو یہ پھر پانی ضائع کرنا یہ بھی تو گناہ ہے نا, اگر یہ ناجائز طور پر ضائع کرتا ہے تو. مہربانی کر کے وسوسوں کی طرف توجہ نہ فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. نگرانِ پاک کابینہ. اور آج ہمارے حکیم مجلس کی طرف سے بھی کچھ حکیم اسلام بھائی بھی آئے ہیں, کوئی تاحف بھی انتظار کر رہے ہیں, اور آج مدنی منع بھی آئے ہیں, اور ایک بڑا پیارا خوبصورت انہوں نے تو فیضان مدینہ کا ماڈل بھی لے کر آئے, اور پونے گیارہ بھی بج رہے ہیں, اور حاجی یافور اپنے ہاتھ پہ چیک لے کر آئے, پونے گیارہ بھی بجے ہیں, بتا دو آپ کل چھٹی نہیں ہے. فیضان مدینہ کا ماڈل کیا برابر دکھاؤ نا, یہ دکھا دیا, گیارہ لاکھ کا چیک ہے, ایک کروڑ گیارہ لاکھ کا, تو پھر بتاؤ یار. نہیں وہ چیک تھا جو ہم نے دکھا دیا, نہیں اور پیسے چاہیے یار, چیک دکھانے ایسا نہیں لگتا, ایسے اشارہ نہیں کرتے. آئی ہوں ٹھیک ہے, چلو دکھا دیا جی, دکھا دیا, چیک ہے تو پانچ سو روپے کا, نہ نہ پانچ لاکھ کا, پانچ لاکھ کا دو ملا کر, نہیں پانچ لاکھ کا تو واجب بھی رقم اچھی رقم ہے, مگر گیارہ کے آدھا بھی نہیں ہوا, چلو گیارہ ہی کر دو یار سارے مل کر, گیارہویں کی نسبت سے مرکز الاولیاء والے بھلے ہم کسی سے منگوا لو یار جو نہیں آیا, جو اس سے گیارہ لاکھ ہم کو لنگر رضویہ میں دے دو یار, آپ کی مہربانی ہوگی. ہمیں ایک لاکھ گیارہ ہزار کا تو مجھے ہمارے اسلام نے میسج کر دیا لنگر رضویہ کے لیے, مرکز الاولیاء کے یہاں والے اپنے ابھی ابھی یہاں ہیں, وہ یہ نہیں بکائے گا اس میں یار, ہاں ان کے ان سے چاہیے گیارہ لاکھ کا, وہ اللہ قبول کرے, نہیں وقائے گا تو مراد ہے کہ بھائی مجھے گیارہ ان سے اگر مل جائے نا, بڑے بڑے پارٹی ہیں یار, ان کو یہ دیکھنا ہے نا کہ باہر مالدار شہر ہے, جنہوں نے مجھے میسج کیا وہ یہاں مرکز اولیا کے نہیں ہے, تو ایک لاکھ بارہ ہزار ایک لاکھ گیارہ ہزار کا میسج آیا نا, تو ان کی طرف سے بھی آنے چاہیے نا, تو گیارہ لاکھ میں ویسے بھی گزارا تھوڑی اپنا, نہ بہت چاہیے رقم یار, آدھا کھاتے ہوں گے نا آدھا گراتے ہوں گے, جو ان گھڑ قسم کے ہوتے ہیں نا تو بہت ضائع بھی کرتے ہوتے, ان کو یہ سکھانے کے لیے بھی ہمارے سائے بھائی کوششیں امید ہے کہ جاری رکھتے ہی ہوں گے. جی جی بابا, ہاں تربیت, لیکن پھر بھی یار قابو میں نہیں آتے بعض لوگ, دیکھو تجربہ نہیں ہوتا آ جاتے ہیں, بس یہ بھی ان کی مہربانی کے آ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے, گھومنے چلے جاتے ہیں یہ مرکز الاولیاء والے یا پنجاب والے زیادہ تر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, گھومنے چلے جاتے ہیں سمندر دیکھنے چلے جاتے ہیں, تو یہ آج بھی دن میں یہ سب یہاں ہوں گے یہ حسن ظن نہیں ہے میرا, ایک تعداد ہوگی جو گھوم رہے ہوں گے اور بالکل ابے اڑے اوئے او مطلب ہر جگہ یہ ہو رہا ہوگا, او اتھو آ نہ اتھو جا چکر, یار یہاں آپ آئے تین دن کا کہہ کر آئے ہوں گے گھر میں, ہم تین دن کے لیے فیضان مدینہ جا رہے ہیں اور یہ اور وہ سیکھنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں تربیت کے لیے جا رہے ہیں، یہ بازاروں میں تربیت تھوڑی ہوتی ہے، نہ جو بھی گیا نہ یہ صحیح نہیں کیا اس نے. تین دن کے بعد اگر کہیں جانا بھی ہے رشتے دار سے ملنا چاہیے، اچھی بات ہے، تو یہ بھی تو ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ آپ رشتے دار کو بولو جو مرد ہے ان کو بولو کہ میں فیضان مدینہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، یار آپ آ جائیں نا. تو ان کو یہ جب رونق دیکھیں گے فیضان مدینہ کی، کچھ بیانات سنیں گے، مدری پھول سنیں گے، ہو سکتا ہے ان کا دل بھی دعوت اسلامی پر آ جائے اور مدنی ماحول سے رنگ جائیں گے، فائدہ ہوگا نا. تو اس لیے جانے کے بجائے بلانے میں، فیضان مدینہ بلانے میں عافیت ہے، فائدہ زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ میں سے جو سمجھدار ہوگا اس کو میری بات سمجھ میں آتی ہوگی، اور نہ سمجھ کا تو علاج بھی کچھ نہیں ہے، جو گھومنے جاتے ہیں ان کا کیا علاج کریں. تو مہربانی کر کے نہ جائے کریں اس طرح، جب بھی آئے تو میرا خیال ہے کل تو یہ چلے جائیں گے. جی یہ مجھے کل سمجھانا چاہیے تھا لیکن بس توجہ بھی آپ نے نہیں دلائی. صبح فجر کے بعد بیان میں انہیں رہنے اور مدنی حلقے وغیرہ میں شرکت کرنے کا عرض کیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جانے والے کو کون روک سکتا ہے. اچھا ایک دن میں بھی چلے گئے چلے جانے والے، اور یہ کہ 6 بجے اگر ٹرین ہوئی تو یہ آپ کا آج کا صبح کا بیان بھی نہیں سنیں گے. نہیں دوپہر میں. اچھا دوپہر میں ٹرین ہے. جی چلو فجر کے بعد کا آپ تو سن لینا یار. اور آج تو یہ بار انہیں بار بار آپ کو موقع نہیں ملتا عالمی مدنی مرکز میں، کتنی منتوں سے چراغ جو جلایا تھا اس کی روشنی یہاں پہنچی، اور آپ ہیں کہ بس پھر یہاں کر بور ہو جاتے ہیں جلدی، بھاگتے ہیں بازاروں میں. بازاروں میں بھلائی نہیں ہے، بے پردگیاں اور کیا نہیں ہوتا. وہ ٹھیک ہے وہ وہاں بھی بازاروں میں جانا ہوتا ہے آپ کو، لیکن یہاں تو کم از کم اللہ کے گھر میں 72 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، بہت کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. دن کو بھی تو کچھ نہ کچھ مدنی حلقے وغیرہ ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے معاملات ہوتے ہیں. اور حاجی عمران کی بات سے یہ لگا کہ فجر میں بھی سب نے بیان نہیں سنا. نہیں میں کہہ رہا فجر میں تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ سب بھرا ہوا تھا، مگر فجر میں ان کو بیان میں یہ ذہن دیا گیا تھا کہ آپ نے پورے جو ہے جدول جانا نہیں ہے، یہ عرض کیا گیا تھا فجر میں. فجر میں الحمدللہ تعداد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری تھی. کل رات بھی تعداد تو اچھی تھی، جی. کل رات تھی، آج تو شاید ہی نہیں رکیں گے رات. آج تو بابا اور تیاری کل مزے لے لیے ان لوگوں نے، دھوم مچا دیں گے، جاگیں گے، جگائیں گے، شیطان کو بھگائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ اتنے سارے سما جائیں گے پھر لبیک، جگہ بہت ہے جگہ، ہاں نیچے جگہ تو کافی. یوم کفل مدینہ کا آغاز ہے بابا، دھوم دھام ہو گیا تو انشاءاللہ. چاہیے اتنے سارے رکیں گے، سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی یا مرشدی، دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام جو ذیلی حلقے میں کیے جاتے ہیں اس میں 5 روزانہ کے، اس کی کارکردگی پاکستان سطح کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اور 5 مدنی کام جو ہفتہ وار ہوتے ہیں اس کی بھی 6 ماہ کی کارکردگی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اب دعوت اسلامی کے 2 اہم ترین مدنی کام، مدنی قافلہ اور مدنی انعام، اس کی فروری 2016 تا اکتوبر 2016 کی کارکردگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی خلوص کی برکت سے، آپ کی تربیت کی برکت سے، آپ کی دعوت اسلامی روز افزوں ترقی کر رہی ہے الحمدللہ عز و جل. یہ 6 ماہ کی کارکردگی سامنے ہے الحمدللہ. گراف کی صورت میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پاک کابینہ مکتب میں میں حاضر ہوں الحمدللہ. یہاں پر شعبوں کے مدنی پھولوں پر کام ہوتا ہے، کارکردگی لی جاتی ہے، پیش کی جدول کارکردگی، اس کے رپلائی پیش کیے جاتے ہیں. یہ الحمدللہ بہت ہی کوشش فرماتے رہتے ہیں اسلام بھائی، ان کے لیے اور میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے. الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں 6 ماہ کے اندر 73.51% اضافہ ہوا الحمدللہ. شرکا کی تعداد میں 75.75 کا اضافہ ہوا. اللہ کی رحمت سے 12 دن کے مدنی قافلوں میں 85.30 کا اضافہ ہوا, شرکا میں 80% کا اضافہ ہوا, ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں تقریباً 53% اضافہ ہوا, شرکا میں تقریباً 58% اضافہ ہوا. مدنی انعامات کے رسائل جو تقسیم ہوئے, ہم ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی 26 رسائل ہر ماہ تقسیم کرے, اس میں الحمدللہ تقریباً 34% اضافہ ہوا. مدنی انعامات کے رسائل کی وصولی میں تقریباً 33.68 یعنی تقریباً 34% اضافہ ہوا الحمدللہ عزوجل. یا سیدی, یہ گراف کے ذریعے سے اس کو شو کیا گیا ہے, الحمدللہ مدنی انعامات کی وصولی میں یہ اکتوبر کی کارکردگی, یہ فروری کی ہے جو گرین میں ہے, اس کا اضافہ ظاہر ہے. یہ تقسیم مدنی انعامات کے رسائل, یہ 3 دن کے مدنی قافلے, 12 دن کے مدنی قافلے, 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں ترقی کم ہے, 12 دن والوں میں بھی کم ہے, لیکن الحمدللہ ترقی ہے اللہ کی رحمت سے. یا سیدی ہمارے لیے دعا فرما دیں, اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. بعض اسلامی بھائی کارکردگیوں پر کلام کرتے ہیں کہ آپ نے فلان ڈویژن کو نمایاں کر دیا, کارکردگی تو ہماری نمایاں ہے, تو یہ پھر مکتب کے اسلامی بھائیوں کو خون بھی آتے ہیں, تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ کارکردگی بر وقت دینے کے تعلق سے بھی اگر کچھ مدنی پھول عطا ہو جائیں تو ہمارے اسلامی بھائیوں کو آسانی ہو جائے. یہ اسٹوڈینٹس میں چاہے دنیاوی ہوں یا دینی طالب علم ہوں, ان میں بھی اس طرح کی فضا ہوتی ہے کہ فلاں کو اتنے نمبر مل گئے, میں جانتا ہوں اس کو آتا کیا ہے, میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور یہ مسائل کرتے ہیں, اس طرح بدگمانیاں کرتے ہیں ممتحن کے بارے میں, ایگزامینر کے بارے میں بدگمانیاں کہ رشوت دے لی اس نے, یا یہ اس کی خوشامد کرتا رہتا ہے, یا ہمارے ایگزامینر کو خود سوال کا جواب پتا نہیں ہے تو اس نے غلط جوابات پر اس نے اس کو رائٹ کر دیا اور میرے صحیح تھے اس کو غلط کر دیا, وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح یہ شیطان جو ہے نا, یہ سب کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے, تو یہ ان کے ساتھ بھی کھیلتا ہوگا کہ دیکھو یہ تو خالی جھوٹی جھوٹی کارکردگیاں دیتے رہے اور فرسٹ آ گئے, ہم نے کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, کارکردگی میں ہم نے کوتا ہی کی دینے میں, ہم نے ہمارا کام یوں. ارے بھائی, تو پیپر جو جمع نہیں کروائے گا تو نمبر کہاں سے دے گا دینے والا؟ تو آپ نے پیپر نہیں جمع کروایا تو قصور آپ کا ہوا یا نمبر دینے والے کا ہوا؟ تو وقت پر آپ کارکردگی جمع کرواتے رہیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی مطلب پاس کر دیں گے اگر اس قابل ہوئے تو. مگر جس نے بھی غلط کارکردگی دی تو یقیناً وہ گناہگار ہے, لیکن یہ کہ بغیر تحقیق کے یہ طے کر لینا اور آپس میں تذکرے کرنا, فریادیں کرنا کہ اس نے غلط کارکردگی دی ہے, تو پھر یہ غیبت کس کو بولتے؟ اس پر بھی دیکھ لیں آپ, غیبت کیا ہے, تومت کیا ہے, بدگمانی کیا ہے. اس طرح مطلب کسی کی کارکردگی نمایاں کا اگر اعلان ہو گیا تو ہمیں اس سے جیلس نہیں ہونا چاہیے, حسد نہیں کرنی چاہیے, جلا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو مبارکباد دینا چاہیے. یعنی آج کے دور کا تو پتہ نہیں ہے الیکشن کا, مجھے پتہ ہے پہلے جب یہ اتنی ٹھاٹھو نہیں ہوتی تھی اور یہ دہشت گردیاں اور یہ مسئلے نہیں ہوتے تھے اتنے, زیادہ تر لڑائی ہوتی تھی تو ہتا پائی مارا ماری یہ ہوتی تھی, پہلے پتھراؤ ہوتا تھا یہ. خیر, تو الیکشن میں مجھے پتا ہی ہے, دوسروں کو بہت سو کو پتا ہوگا, ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہوتا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, کہ جیسے الیکشن ہوتا ہے کہ جب بھی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہوں نمائندے, ایک ہوتا نو پوزا جاتا ہے, تو اب یہ کہ ایک جیتتا ہے دو تو جیتتے نہیں ہیں, تو جو جیت جاتا ہے, جو ہار جاتے ہیں وہ جیتنے والے کو آ کر ہار ڈالیں مبارکبادیاں دیتے تھے ہارنے والے, یہ کسی کو پتا ہے؟ یہ دور پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اپنے باب المدینہ کی. ہارنے والے آ کر مبارکبادیاں دیتے تھے, مجھے جو یاد آتا ہے. کوئی تو یار تائید کرو یار. نہیں, آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو یوں تو باب المدینہ کی. تو یوں نہیں یاد آ رہا مجھے یاد آ رہا. میری عمر کے جو ہوں گے ان کو تو یار پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایسا ہوتا تھا پہلے کہ جو ہار جاتا تھا وہ مبارکباد دیتا تھا. کوئی ہوگا نہیں باب المدینہ کا اس طرح کا تجربہ کرا رہا. ابھی والوں کا ابھی کا پتا ہوگا نہیں. ہاں تو اب پتا نہیں کیا کرتے. پہلے یہ ہوتا تھا مبارکباد دیتے تھے اگر یہ دل پر جو بھی گزر رہی ہو اندر اس میں خوشی خوشی تو مبارکباد دینے سے رہا. اس کی کوئی مسئلہ تو کہ چلو یار بنا کر رکھو مبارکباد دیکھ کر تو کبھی کچھ کام پڑا تو اسی کے ذریعے نکلوا لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ اعلم جو بھی جس کی جیسی نیتیں ہوں. لیکن یہ کہ ابھی مذہبی طبقہ ہمارا مدنی کاموں والا طبقہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرے فریادیں کرے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور یہ اور وہ غلط ہے اور فنا تو پھر یہ غیبت کی تباہ کاریاں کس کے لیے جنات کے لیے تھوڑی لکھی تھی یار. ہم نے آپ ہی لوگوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے کہ اصلاح ہو ہماری اسی کے لیے لکھی گئی تھی نا. تو ایسوں کو چاہیے جن کا ذہن ہے تو انہوں نے میرا خیال ہے غیبت کی تباہ کاریاں پڑھی بھی نہیں ہوں گی. ایک ذمہ داران کی تعداد ہوگی جس نے پڑھی نہیں ہوگی تو پھر یہ اس طرح کی گناہوں میں ہو سکتا ہے پڑ جاتے ہوں, دل آزاریوں میں پڑ جاتے ہوں, بدگمانیوں میں پڑ جاتے ہوں. اور جنہوں نے یہ نمبرنگ کی ان کے بارے بدگمانیاں ہوتی ہوں گی کہ یہ خوشامد کرتا ہے, یہ تحفے بھیجتا ہے, فلاں کرتا ہے, اس لیے اس کو اول دے دیا, اس کو سیکنڈ دے دیا, دوم دے دیا. ارے بھائی یہ نمبر خالی حوصلہ افزائی ہیں, اصل نمبر تو مرنے کے بعد ملیں گے. اور وہ کام کی مقدار پر نہیں اخلاص پر ملیں گے. بہت خوب بات کی. ہائے ہائے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے ہوگا, اخلاص ہوگا, صحیح خطوط پر ہوگا, رب کو پسند آ گیا تو پھر وارے نیارے ہو گئے. ایک ہی نیکی اگر اس کو پسند آ گئی تو جنت مل جائے, ایک نیکی قبول ہو جائے جنت مل جائے. اس لیے وہ اخلاص اور عاجزی, اسلام ہم کو عاجزی سکھاتا ہے, نرمی سکھاتا ہے, حسن زن سکھاتا ہے. حسن الزن نے حدیث پاک حسن الزن نے من حسن عبادت ہے کہ حسن زن یعنی اچھا گمان کرنا یہ اچھی عبادات سے ہے. تو آپ یار بدگمانی کرتے ہیں اپنے سائیں بھائیوں کے بارے میں جو بھی ایسا اگر کرتے ہیں تو مجھے پتا نہیں تھا ابھی حاجی شاہد کی باتوں سے ایسا ظاہر ہوا کہ ایسا بھی کوئی کوئی کرتے ہیں فون کرتے ہیں ایسا اگر بدگمانی کے مارے کرتے ہیں تو مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. اگر اپنے بڑوں کے بارے میں یہ بدگمانی آپ کو ہوتی رہیں گی تو مدنی کام آپ کیسے کر سکیں گے, اعتماد ہی اٹھ گیا تو پھر کام کیسے ہوگا. تو اس لیے جب تک خلاف شرع کوئی بات سورج کی طرح روشن آپ نہ پائیں اس وقت تک آپ مہربانی کر کے آنکھیں اور کان بند رکھیں, اس میں عافیت ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مرکز اولیاء والو, مدنی چینل والو, دکھائیں, چلیں آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. عاشقان رسول, عاشقان صحابہ, عاشقان اہل بیت, عاشقان اولیاء, الحمدللہ عزوجل ملک اور بیرون ملک سے ان مدنی مذاکروں میں شرکت فرماتے ہیں. الحمدللہ عزوجل حجویری کا بھی نعت یعنی مرکز الاولیاء اور اس کے اطراف کے اسلامی بھائیوں کے لیے 31 دسمبر یکم 2 جنوری کے لیے مشورہ ہوا کہ یہ کابینات ان تاریخوں میں حاضری دیں گی. غوثیہ ایکسپریس جو کہ ریلوے کی طرف سے اسپیشل ٹرین تھی مگر دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے اس کو غوثیہ ٹرین رکھا, اس کا نام غوثیہ ایکسپریس. اس کی ٹکٹیں بھی غوثیہ کے نام سے دی گئیں. المدد المدد المدد یا غوثیہ اعظم, المدد یا غوثیہ اعظم, المدد یا غوثیہ اعظم, المدد یا غوثیہ اعظم, المدد المدد المدد یا غوثیہ اعظم, المدد یا غوثیہ اعظم, المدد یا غوثیہ اعظم, المدد یا غوثیہ اعظم, المدد یا غوثیہ اعظم, المدد یا غوثیہ اعظم. سلطان ولایت شہباز خطابت فانوس ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت شرافت ٹرین ڈرائیور محمد گلزار بول رہا ہوں. لوکو شیڈ خانے وار میرا ہیڈ کوارٹر ہے. یہ میں دعوت اسلامی کی گاڑی لے کر جا رہا ہوں کراچی کی. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, یہ پوری کی پوری گاڑی اسلامی بھائیوں کی ہے. 28 سالہ سروس میں یہ پہلی دفعہ میں مجھے اعزاز حاصل ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ساری کی ساری یہ گاڑی اسلامی بھائیوں کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے ایک منزل مقصود پر پہنچائے. دعوت اسلامی کی ٹرین بھر کر کے بہت خوشی ہوئی اور مجھے ملتان والے اجتماع کی یاد آ رہی ہے. یہ ٹرین مخصوص ٹرین ہے جو اپنے وقت پر جو ہے وہ نماز ادا کر رہی ہے, ذکر و اذکار درود کے نذرانے پیش کر رہی ہے اقل علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ میں 2 سال عرصہ کے دوران جو ہے پہلی دفعہ دعوت اسلامی کی ٹرین جو ہے وہ ورک کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے, سفر کے دوران ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سفر جب کرے نا تو آخرت کا جو سفر ہے, دنیا سے جو سفر ہے اس کو یاد کرے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب میرا دنیا سے بھی سفر ہو جائے گا, قبر کے منزل کی طرف مجھے جانا ہوگا. اور سفر میں بھی نمازوں کا اہتمام کرے, اور خاص کر یہ ٹرینوں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ وضو کے اور مسائل ہوتے ہیں. ظاہر وضو کا وہ انتظام نہیں ہوتا جو مساجد میں ہوتا ہے, اس لیے وضو میں تکلیف ہوتی ہے وہاں, لیکن کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ وضو زیادہ زیادہ بچا کر رکھے. اب بچا کر کیسے رکھے؟ کھانے پینے میں ہو سکے تو احتیاط کرے, کرنی چاہیے تاکہ وضو جلدی جلدی ٹوٹے نہیں. ایسے اوقات آئیں گے کہ جہاں بس وہ انتظار ہوتا ہے کہ ٹرین رکے اور نماز پڑھے, تو اب اتر کر پڑھنی ہے نماز ٹرین رکے دو. تو اس لیے وہ وضو بھی تیار ہو, الرٹ بھی ہو, سو گیا کھویا. ایسے وہ قبر جتنا ہو سکے سونے سے بچنا ہے, نہیں تو یہ ایک تعداد ہوتی ہوگی جو سو جاتی ہے, سو جاتی ہے پھر نماز کے لیے اب اٹھے بھی تو ٹرین اتنا وقت نہیں دیتی کہ آدمی اطمینان سے استنجا وضو کر کے نماز پڑھ سکے. بظاہر وہ 2-2 منٹ کے اسٹاپ بھی آتے ہیں بعض اوقات, اور جنکشن بھی آتا ہے تو جنکشن میں 2 گھنٹے کا تھوڑا ہی ہوتا ہے, 12-15 منٹ کا ہوتا ہوگا, 19-20 منٹ کا. ہاں تب بھی ہے کہ وہاں وضو کرنا اور آسان نہیں ہوتا, بھیڑ لگی ہوتی ہے. اور جب یہ غوثیہ ایکسپریس ہے تو وہاں تو ظاہر ہے کہ زیادہ بھیڑ لگتی ہوگی نمازیوں کی, وضو کرنے والوں کی, تو اس میں زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی کوششیں, سفر کے مسائل, پھر اوقات کا دھیان رکھے, کیونکہ جو اپنے شہر میں وقت تھا وہ سارے سفر میں وہی وقت تو نہیں آئے گا, فرق پڑتا جائے گا جبکہ لانگ روٹ پر جا رہا ہے. تو اپنے پاس وہ موبائل فون میں بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے, نماز کے اوقات کا. مکتبۃ اپنے دعوت اسلامی کی جو توقیت مجلس توقیت ہے اس کی طرف سے جو ڈالا گیا ہے وقت کا, 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کا, تو ذمہ دار صاحب ہمارے پاس ہوتا ہوگا یہ, تو وہ اس طرح وقت کی بھی اب تو بہت آسانی ہوگی سہولت. پہلے ہم جب سفر کرتے تھے تو بڑی دشواری تھی, بہت دشواری تھی, کئی معاملات میں دشواری تھی. اب تو میرے خیال ہے ٹرینیں پہلے سے بہتری آ گیا. ہم جس جن دنوں سفر کرتے تھے جو آزمائشیں ہوتی تھی ٹرینوں میں, تو پھر یہ کہ اس طرح کے کچھ 2-4 چیزیں میں نے عرض کی آپ کو, تو ان کا بھی خیال رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. اچھا ٹرینوں میں یہ اسٹیشنوں سے اور خرید کر چیزیں جو ہے نا, یہ بغیر مجبوری کے نہ کھائیں, رف ترین مٹیریل وہاں ملتا ہوگا, کیونکہ یہ مسافر ہیں, یہ جن کو وہ کھانے کی عادت ہے, وہ کچرا دو, دھول دو, مٹی دو, زہر دو, یہ کھا لے گا اور پھر نکل بھی جائے گا, اپنے پر آئے گی بھی نہیں, چلا جائے گا, یہ تو روز کون سا آئے گا. تو واقعی وہاں ایک تو چیز مہنگی ہوتی ہے, بالکل رف ہوتی ہے, یعنی کہ چائے جو ہم گھر میں پیے کہ مناسب وہاں نہیں ملتی, وہاں قیمت زیادہ, بالکل وہ پیلے رنگ کا پانی پکڑا دیتے ہیں، پتا نہیں چینی بھی ڈالتے ہیں سیکرین ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ ایک مبالغہ کر رہا ہوں، واقعی انہیں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا کسی چیز میں، عام طور پہ وہاں رف سے رف مٹیریل، اور پھر یہ صحت کو نقصان کرتا ہوگا، تو اس لیے اپنی غذا ساتھ لے لے ہو سکے تو. ضرورت مٹی کے برتن اس طرح کے جس کی یعنی کہ پالش نہ ہو، جیسے یہ پیالہ اس میں پالش ہے، بغیر پالش کے بھی آتے ہیں برتن، یہ یہاں پالش نہیں ہے، تو بغیر پالش کے مٹی کے برتن لے لے یا کوئی اینٹ رکھ لے ساتھ میں، کہ ٹرین رک کے ہی نہ پانی کے بھی مسائل ہوں، پانی بھی ملے ہی نہ، تو آدمی تیمم ضرورت کر سکے. ہاسپٹلائز جو ہو، ہاسپٹل میں داخل ہو آپریشن وغیرہ میں، وہ بھی یہ چیزیں اس کو بھی کرنی چاہیے، مٹی کے برتن وغیرہ اس طرح کے کہ جس پہ پالش بھی نہ ہو، نہ وہ اتنا اس پہ کھایا پیا ہو کہ وہ غذا کی وجہ سے اس کی پالش ہو جائے، چکنا ہو جائے، کوری مٹی ہے نا، تو اس طرح وہ تیمم کے لیے اس کو آسانی ہو سکتی ہے. جو آئل پینٹ لگا ہوا ہے تو آئل پینٹ والی دیوار پر تیمم نہیں ہو سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشق حسین عطاری تھائی لینڈ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کتابیں رکھنے کی ترتیب بیان فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. قرآن کریم ساری کتابوں کے اوپر رکھیے، پھر اس کے نیچے تفسیر، پھر اس کے نیچے حدیث، پھر فقہ جیسے بہار شریعت فتح رضویہ شریف، پھر دیگر اسلامی کتابیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمران عطاری تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، آدھے سر کے درد کا کوئی علاج بیان فرما دے، جزاک اللہ خیرا. وعلیکم. خشک دھنیا، ڈرائی دھنیا کے تھوڑے دانے اور تھوڑی کشمش، یعنی جو چھوٹے انگور سوکھے ہوئے جس کو سونگی پنجاب میں بولتے ہیں، تو خشک دھنیے کے تھوڑے دانے اور تھوڑی سی کشمش مٹکے کے ٹھنڈے یا سادہ پانی میں چند گھنٹے بھگو کر پی لینے سے انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزانہ رات مٹھی بھر بنے ہوئے چنے چھلکے سمیت کھانا، پھر ایک گھنٹے تک پانی یا چائے وغیرہ کوئی سا مشروب نہ پینے کی چیز نہ پینا دائمی نزلے کے لیے مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ یعقوب بھائی نے اپنا ایک صوتی پیغام بھی ابھی بھیجا ہے. اول تو یہ کہ بابا، یہ آپ نے ان کو 11 لاکھ کہا تھا، تو یہ 11 لاکھ جمع 2,23,000 کا مجھے میسج کر چکے کہ ان کی ترکیب انہوں نے بنا لی ہے. آج روکڑا کالے ادھار، ہاں تو یہ ابھی تو میسج آیا ہے نا، روکڑا نہ ادھار، ابھی تو میسج آیا ہے. حاجی یافور تو خیر بےچارا، وہ تو اس کو بھی چاہیے کہ پہلے جلدی جلدی روکڑے کر لے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہ دھکا بینک کا چیک دے دیتے ہیں. دھکا بینک سمجھتے آپ لوگ؟ دھکا بینک پرائیویٹ لمیٹڈ بول دیتے ہیں پہلے، نہیں جس کو دیکھو عمرے کا ٹکٹ، عمرے کا ٹکٹ، پھر میرے کان کڑے ہوئے گیا. تو ایسے کیس ہوئے کہ وہ پارٹیاں بول دیتے ہیں، ہاں ہمارے تو عمرے کا ٹکٹ، ہم کرتے تھے اعلان، اور پھر پتا چلا پارٹی ڈیفالٹر کٹ جاتی تھی، نہیں دیتی تھی. پھر جس نے جس کو، یہ دوسرے شہروں وغیرہ میں ہوا تھا، دوسرے ملکوں میں، پھر وہ جو آپس میں بےچارے پریشان ہوتے ہوں گے، اور جس کا نام نکلا وہ جان کو آ جاتا ہوگا کہ بھائی اعلان ہوا ہے مدنی چینل پر اور تم ہم کو بھیجتے نہیں ہو عمرے پر، تو ذمہ داروں سے لڑائی ہوتی ہے، ذمہ دار ادھر جوتے گھستا ہوگا، وہ بولتا ہوگا یار تھوڑا نقصان ہو گیا ہے، صبر کرو. تو پھر ہم نے یہ عمرے کا ٹکٹ اور یہ جب تک ہاتھ میں نہ آ جائے نا. یا واقعی جس کو ہم لوگ جانتے ہوں کہ یہ سولڈ ہے, بعض ہوتے سولڈ, تو اس وقت تک یہ اعلان نہ کیا جائے. تو اسی طرح مطلب ہے کہ یہ حاجی یافور نے بولا تو وہ پارٹی کو جانتے ہوں گے انشاءاللہ, تو اللہ کرے گا وہ دے ہی دیں گے. ٹھیک ہے یافور بھائی, انشاءاللہ جب تک ہاتھ میں آ جائے نا تب سچا جلدی جلدی خزانے میں جمع کرا دیں وہ لنگر رضویہ کے انشاءاللہ. اور جس طرح تیاری کر کے نکلے تھے نا آپ نے جو اسٹیشن پر جو کچھ بتایا کھانے پینے کے حوالے سے, تو یہ شاید کچھ تجربے کے ساتھ یہ نکلے ہوں گے, تو انہوں نے کوئی تیاری کی تھی, تو میں یہ سناتا ہوں ان کی آوازیں. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. غوثیہ ایکسپریس میں شام کا کھانا مرکز الاولیاء سے لے کے چلے تھے اسلام بھائی, اور الحمدللہ روڑی پر ہمارے باب الاسلام سندھ والوں نے ہماری خیر خائی کی ہے ناشتے کے حوالے سے, وہی اسلام بھائی نے کوشش کی گئی کہ ہم نہ خرید کر سکیں, اور دوپہر کا کھانا پھر ٹرین لیٹ ہوئی تو پھر ہم شام کو یہاں بازار مدینہ میں کھایا آ کر. ماشاء اللہ, یہ تو چلو اپنے وہ اپنا جو مروجہ کھانا, باقی بیچ میں اتر اتر کر جو کیک پیسٹریاں کھائی ہوں گی, ٹھنڈی بوتل کے نام پر انہوں نے رنگین پانی پیا ہوگا, اپنے پاس کلینک بھی تو ہے نا فضان مدینہ میں. یہ امیر سنت عمرے کے مجھے صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, تو باب المدینہ فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کے علاوہ کسی اور مقام یا کسی اور اس پہ کوئی عمرے کی حج کی ٹکٹ کے تقسیم کرنے کی دعوت اسلامی کا کوئی ترکیب نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے. عمرے شریف کا ٹکٹ ہو یا بغداد شریف کا ٹکٹ ہو یا حج مبارک کا ٹکٹ ہو, یہ صرف اور صرف مدنی مذاکرے میں ہی اس کے تقسیم کرنے کا نظام ہے, اس کے علاوہ یہ نظام کہیں بھی نہیں ہے, اجازت بھی نہیں ہے تنظیمی طور پر. وہ پہلے مدنی مذاکروں میں یہ جب چلا تھا ایک, پھر روک دیا نا انہوں نے, آئی مختلف سلسلہ ہوا تھا. اچھا سوالات بہت سارے ہیں, کیا کریں بابا, ہم سوشل میڈیا کے بھی ہیں اور یہ ویب سائٹ سے بھی آئے, 11 بھی بچ چکے ہیں, 11 بچ چکے ہیں, سوالات ہیں واقعی, سوا 11 بجے پیغامات بھی ہیں, اور حجویری کابینہ والوں کے لیے ایک بڑی پیاری خوشخبری بھی ہے. اچھا پھر ایک پیغام حاجی امین یہ بھی ہے کہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں, ربیع الثانی کے مدنی مذاکرے بھی ربیع الاول کی طرح بڑے ہونے چاہیے, ہم یو کے میں مدنی مذاکرے نہیں دیکھ پاتے, جلدی ختم ہو جاتے ہیں, مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم مدنی مذاکرے کی بہت کمی محسوس کرتے ہیں. اسلامی بہن کا یہ ہے یو کے یا مرشیدی, اگر کوئی یہ یہاں تک تھا, چلیں آگے. یو کے میں 6:15 ہیں بھی شام کے, یہ میل بھی آئی ہے کس طرح کی, ہم جلدی ختم کرتے ہیں, یہ نہ ہوا ہم وقت پر بھلے ختم کریں, آپ لوگوں کے لیے بس ٹائم کا مسئلہ ہے, 5 گھنٹے کا فرق ہے. تو اب یہ کہ مدنی مذاکرہ لے کر جو بیٹھتا ہے وہ بھی تھکتا ہے ظاہر, اور سننے والے بھی تھک جاتے ہوں گے, 7:45 عشاء کی نماز ہے, اب یہ نماز پڑھ کر یہ بےچارے ان کی ہمت ہے کہ 3.5 گھنٹے سے یہاں پڑے ہوئے نا, اب اور لمبا کریں گے تو یہ پھر آزمائش, چلو تھوڑا کیا کرتے ہیں 12 بجے تک لے جائیں. فیضان مدنی مذاکرہ, میں تو یہ عرض کروں گا کہ آپ کو آپ کا مدری مذاکرہ ہے, جب تک آپ بیٹھ سکتے ہیں نا چلائیں, گھڑی کا ٹائم نہ رکھیں. یہ بھی ایک ویسے ذہن میں آئی, سوال کر لو. اچھا یہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, اور کچھ اپنے مرشد کو سجدہ بھی کرتے ہیں, برائے کرم شرعی حکم ارشاد فرمائی. لیاقت علی ہے ٹنڈو جام سے. ہاتھ پیر چومنا جائز ہے, اور سجدہ کرنا اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام, اور سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو کر رہا ہے تو کفر. دیکھو پاؤں چومنے کو سجدہ نہیں سمجھیں گے, تو سجدے میں پاؤں کسی کا چوما جاتا ہے تو حاجر اسود چومتے, بچہ چومتے, قرآن کریم کو چومتے, تو سجدے میں کوئی چومنے کا عمل تو نہیں پایا جا رہا. سجدہ تو حدیث شریف میں 7 ہڈیوں پر حکم دیا گیا, منہ, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے, 2 پاؤں, 7 ہو گئے نا. سات ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے تو یہ جو پاؤں چومتا ہے کسی کا تو وہ سجدہ اس کو کہنا جو ہے نا یہ تو پرلے درجے کی ظاہر ہے کہ معلومات کی کمی جس کو جہالت بولتے ہیں. سجدہ تو ہے ہی نہیں ہے, کیسے سجدہ ہے؟ پاؤں چومنا تو صحابہ کرام کا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومنا صحابہ کرام سے ثابت ہے, ہے نا روایت؟ تو وہ تو نکالو نا. تو یہ مطلب غلط فہمی ہے. البتہ دور نازک ہے, واقعی یہ نہیں کہ دور نازک ہے اس لیے وہ پاؤں چومنے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر جیسے کوئی مشہور شخص ہے, عالم ہے یا پیر ہے کوئی مشہور, اور اس کا کسی نے پاؤں چوما اور کسی نے سوشل میڈیا کا دور ہے نا بنا لیا کلپ, اب اس نے سوشل میڈیا پہ لوڈ کر دیا, اور اگر وہ کوئی گندے ذہن کا ہوا, خائن ہوا, اور اس نے لکھ دیا کہ دیکھو یہ فلاں پیر کو سجدہ ہو رہا ہے, تو جہالت اتنی ہے کہ وہ دیکھنے والے بولیں گے ہاں سجدہ ہو رہا ہے. تو میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ سجدے میں کیا, سجدے میں کوئی پاؤں کسی کا چوما جا رہا ہوتا ہے, بلکہ سجدے میں زمین بھی چومنے کا نہیں ہے, سجدہ اور ہے چومنا اور ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ پھر اس سے وہ شخصیت جو ڈیمیج ہوگی, اگر اس کے ساتھ کوئی دین کی خدمت وابستہ ہے, کوئی ادارہ وابستہ ہے, وہ ادارہ بھی ڈیمیج ہوگا. تو یوں اپنی عقیدت کے اظہار سے دین کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے, اس لیے سب کے سامنے ایسا نہ کیا جائے. بلکہ اگر اکیلے میں بھی بعض لوگ کریں گے کہ دو چار پانچ پندرہ ہوں گے تو بولے یار اپنے ہی سارے, اچھا ان میں بھی اپنے نہیں ہوتے سب, کچھ پتا نہیں ہوتا. اچھا پھر یہ کہ چلو اپنا ہے اور اس نے بنا لیا کلپ, بنا لیا فوٹو پکچر بنا لی, اور عقیدت نے بنائی, اور عقیدت میں اس نے سوشل میڈیا پہ دے دی کہ عقیدت مند خوش ہوں گے, تو پھر جو حشر ہوگا, جو نقصان ہوگا. تو سب کو اتنی سمجھ نہیں آتی, سوشل میڈیا میں ایک سے ایک چیزیں لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں جن کو نہیں بھیجنا چاہیے. کسی کا ایب اچھال دیں گے, کسی کا پول کھول دیں گے, کسی کا کچھ. سوشل میڈیا پہ تو ایک لگے ہوئے لوگ لگے ہوئے, ان کو پتہ نہیں اور کوئی کام بھی ہے کہ نہیں یار, طرح طرح کے مطلب. یہ تو اس لیے وہ بڑا نازک دور ہے, تو اس لیے پاؤں چومنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, چومنا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے. بعضوں کو تو ہاتھ چومنا سمجھ میں نہیں آتا. ایک بار تو مجھے ایک ایسے پاگل آدمی نے کہا, پاگل ہی کہوں گا اور کیا, کہ یار کیا لوگ تمہارے ساتھ شرک کرتے ہیں, میں کیا شرک کرتے ہیں اور تمہارا کندھا چومتے ہیں. اب لو ہے مطلب ہے کوئی بات, اب میں جا رہا ہوں کسی نے کندھا چوم لیا تو کیا نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالی کا کوئی کندھا ہے جس کو چومنا عبادت ہو, وہ شرک. تو مطلب اب ایسے پگلوں کی کمی نہیں ہے. میں نے کہا یار اچھا ہوا تم نے مجھے پوچھ لیا, میں نے اس کو سمجھا دیا, اس کی سمجھ میں آ گیا شرک نہیں ہے. میں نے کہا یہ بچے کا تو پاؤں بھی چومتے اور کندھا بھی چومتے اور گال بھی چومتے اور پیشانی بھی چومتے, پورا پورا ہی تو چومتے بچے کو. تو یہ کہ اب میرا مثال کے طور پہ کسی نے کندھا چوما اور یہ مدنی چینل پہ بھی لائیو چل رہا ہے, تو اب یہ لوگوں نے دیکھا کہ کندھا چوما, تو اگر کسی ایک کو یوں لگا کہ یہ نعوذ باللہ شرک ہے وہ جہالت کی وجہ سے, اور اس نے کہنا شروع کر دیا, تو آپ بتائیے دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوگی یا بدنامی ہوگی؟ ہے جہالت کا دور ہے, ان کو نہیں علم دین واقعی نہیں ہے. کلمہ پڑھنا کتنوں کو آتا ہوگا, اگر آپ نے پوچھیں گے تو پتا چلے گا. کلمے کا ترجمہ تو اس سے بھی کم لوگوں کو پتا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صحیح پڑھنا آتا ہے, شاید کہوں اکثریت کو تو اکثریت کو, نہ اس کے معنی سمجھ آتے ہیں. نہ انشاء اللہ کہتے ضرور ہیں, معنی ایک تعداد ہوگی جس کو نہیں معلوم ہوں گے. جزاک اللہ کہتے ضرور ہیں لیکن جزاک اللہ کے معنی نہیں جانتے ہوں گے, بھاری اکثریت نہیں جانتی ہوگی کہ ہم جزاک اللہ کے میننگ کیا ہے. آپ خود غور کر لیں گے آپ کو آتے کہ نہیں آتے. تو ایسے نازک دور میں بھی کندھے چومنا یا فلاں چومنا, اور اس کا یہ لائیو جا رہا ہے تو یہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, تو سب نہیں گمراہ ہوتے لیکن کوئی کوئی گمراہ ہو جاتا ہے اس میں, پھر وہ دوسروں کو خراب کرتا ہے. یعنی یہاں گمراہ سے مراد اب جو بھی آپ نے راہ بھول گیا, بھٹک گیا, معاذ اللہ عقیدے سے ہی گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلے ہی چڑا ہوا ہو خائن, اس کو جا کر بات کی, اس کو مزہ آ گیا, اس نے اور اس کو اچھل دیا, تو یوں بھی ہوتا ہے. تخریب آسان ہے, تعمیر مشکل ہے. عمارت بنانا اس میں بہت دیر لگتی ہے, کئی کئی ماہ کئی کئی سال لگتے ہیں. اگر اس کو ڈیمولش کرنا ہو تو یہ دو چار گھنٹوں میں ٹھا ٹھا ٹھا کر کے عمارت کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں ایسی مشینوں سے. یہ میرا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے. تو دعوت اسلامی کی عمارت اتنی مشکل سے بنی, اب بھی مطلب اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں بعض اوقات نادان عقیدت مند ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے اس عمارت کے دو چار کونے یہ توڑوا ڈالتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, ہم سب کے سامنے چومیں گے. تو چلو آپ نہیں ڈرتے, جس کو چوما جا رہا ہے وہ بےچارہ ڈرتا ہے, اس کی مدد کی جائے, اس کو ڈرنے میں مبتلا نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے نمبر پر جو تحریری پیغامات میسجز آ رہے ہیں ان میں سے ایک پیغام یہ ہے, ایک سوال یہ ہے کہ سردیوں میں برتن میں پانی گرم کیا ہو تو کیا ہم اس برتن میں ہاتھ ڈال کر وضو کر سکتے ہیں؟ وہ میں وہ حدیث پاک دیکھ رہا تھا تو پہلے وہ بیان کر دوں, سوال سمجھ نہیں پایا, توجہ نہیں تھی. فتح رضویہ شریف میں جہاں تک اولیاء کرام اور علماء اعظام کے ہاتھ پاؤں کو بوسا دینا یعنی چومنا کس لینا کا تعلق ہے تو یہ عمل ہرگز منع نہیں بلکہ جائز اور ثابت ہے. چنانچہ وفد عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہم کے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچنے کے بارے میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب دور سے ان کی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جہاں آرا پر پڑی, چہرے مبارک پر نظر پڑی, تو وہ بےتاب ہو کر اپنی اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترے اور دوڑ کر بارگاہ اقدس میں پہنچے اور آپ کے مبارک ہاتھوں اور پیروں کا بوسا دیا, ہاتھ اور پاؤں چومے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع نہیں فرمایا. یہ ہے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے الادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا. فتح رضویہ جلد 22 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو بھائی سوشل میڈیا کا سوال. جی سوشل میڈیا کے سوال بھی ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے جو پیغامات آ رہے ہیں, سوالات آ رہے ہیں, وہ بھی ہیں. مدنی چینل کے نمبر پر جو تحریری پیغامات سوال آ رہے ہیں وہ بھی ہیں, ان کو مل ملا کر کچھ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. سوال پہلا یہ ہے کہ گرم پانی کیا برتن کے اندر, تو اب کیا اس برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے وضو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں. اگر بے دھلا ہاتھ ڈالیں گے تب تو وہ پانی جو مستعمل ہو جائے گا چاہے گرم ہو چاہے ٹھنڈا ہو, اور اس وہ وضو کے قابل نہیں رہے گا, غسل کے قابل نہیں رہے گا. تو اس لیے وہ کسی چھوٹے برتن سے, گلاس وغیرہ سے نکال کر اس برتن سے پانی اس طرح کے اس کی اگر ہاتھ بے دھلا ہے تو وہ اس میں کوئی حصہ بھی پانی میں جائے نہیں, ناخون بھی نہ جائے, ادھر ادھر لے کر پھر وہ ہاتھ جیسے دھو لیا تو اب ہاتھ دھو لیا تو جتنا دھویا اتنا حصہ ڈال دے. ہاں اگر کونی سمیت دھو لیا ہے اور صرف وضو ہے, غسل اس پر فرض نہیں ہے, تو اب اس نے اگر کندھے تک بھی ڈال دیا تو مستعمل نہیں ہوگا وہ پانی, کیونکہ غسل تو اس کا باقی ہے نا, صرف وضو ٹوٹا ہوا ہے تو کونی سمیت اس کا دھونا فرض ہے نا, وضو میں ہے نا, یہی ہے نا کہ وہ ڈال دیں گے تو چونکہ غسل فرض نہیں ہے تو مستعمل اتنے کونی کے اوپر والے حصے ڈالنے سے وہ مستعمل نہیں ہوگا. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ جیسے کہ اب کسی کا وضو تو ہے اور اب اس نے کھانے کے لیے ہاتھ دھونا سنت کی نیت سے ہاتھ دھونے کے لیے اس نے برتن میں ہاتھ ڈال دیا تو اب بھی یہ پانی مستعمل ہو جائے گا کیونکہ یہاں بھی اس نے تقرب کی نیت کی ہے وضو کے لیے یہ وہ کھانے کا وضو کر رہا ہے جیسے کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کی سنت ادا کر رہا ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گجرانوالہ سے سوال ہے کہ اسلامی بہنیں لوہے یا تانبے کی چوڑیاں پہن سکتی ہیں؟ دار افتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ پہن سکتی ہیں. اگلا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان کالی ہو اس کی بد دعا بہت جلدی اثر کرتی ہے, کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ سنا ہے لیکن کالی زبان دیکھی نہیں ہے. زبان لال ہوتی ہے یا تھوڑی سی اوپر سے سفید ہو جاتی ہے, تو یہ سفید ہونے کی یہ طبی علامت یہ کہ اس کا پیٹ ڈسٹرب ہے. یعنی آپ آئینے میں دیکھیں گے نا تو بعضوں کی جن کو قبض رہتے ہیں یا پیٹ خراب ہوتا ہے تو ان کے زبان کے اوپر کچھ سفیدی سی ہوگی, اور اگر پیٹ اس کا درست ہے قبض وغیرہ نہیں لگا ہوا اس کو تو زبان جو ہے وہ اوپر سے بھی لال رہے گی, کالی زبان دیکھی نہیں ہے. ساحل سے پوچھ لیا کالی دیکھی ہے کسی کی زبان؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمزم مگر حیدرآباد سے سوال ہے کہ معدہ جو ہے یہ ڈسٹرب رہتا ہے, کچھ حل بتائیں کچھ علاج بتائیں. اب ڈسٹرب کی دو صورتیں نا, دو بھی نہیں زیادہ بھی ہو سکتی. ڈسٹرب سے مراد قبض ہے یا اس کا الٹ ہے کیا ہے. کھانے پینے میں احتیاط کریں تو دونوں امراض میں فائدہ ہوگا. پرہیز ہی, سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. کم کھائے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کے معدے کو محنت کم کرنی پڑے گی. اچھا کم کھائے اور وہ بھی اچھی طرح چبا کر کھائے. ہمارے یہاں کھانا کم کھایا جاتا ہے نگلا زیادہ جاتا ہے, کھاتے کم ہے. اب وہ منٹوں میں وہ تھال چٹ کر جاتے ہیں, میں کہیں رہ نہ جاؤں تو یوں وہ بڑے بڑے نوالے جو دھکیلتے رہتے ہیں, پھر وہ دھارے کے پیٹ ربڑ کی مشین کیا کرے گی اندر. اگر چاہیے میں ربڑ کی بولتا ہوں مشین, لیکن وہ اس میں اور ایسی چیزیں جو ہضم کرتی ہیں لیکن بعض سخت چیزیں یا کم چبا کر تو محنت زیادہ پڑے گی. تو دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حکیم حضرات کے متعلق پتا چلا, ڈاکٹر اور حکیم وغیرہ, کچھ آج بغدادی کسوٹی نہ ہو جائے؟ آج ہیں حکیم صاحبان, ڈاکٹر کل تھے. اچھا نہیں تو آج آج حکیم ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا بھی ہے. ابھی ہیں نہیں ہیں یہ اللہ بہتر جانے. یہ آج شعبوں کا اعلان مجھے ملا تھا تو اپنوں نے کر دیا. کوئی ایک دو سوالات بھی کر لیں, کوئی ایک آدھ بغدادی کسوٹی ہو جائے آپ کی طرف سے. کیا بات, سبحان اللہ, صحائی بھی رکھے ہیں ماشاء اللہ, 11,000 کا چیک بھی. ہاں یہ بیچارے ان کا بھی تھوڑا چلے نہیں کام کاج. چلو بھائی ہیں حکما جی, وہ جواب دیجئے نہیں بس بغدادی کسوٹی انشاءاللہ کر لیتے ہیں. ہے بغدادی کسوٹی جی حاجی امین ہیں؟ جی جی بالکل جی بالکل. لیکن بغدادی کسوٹی اگر سب میں کر لیں جی, ہاں تو بھلے جس نے مطلب ماہ اس سال میں گزشتہ سال میں چلو 2016 میں فیضان سنت کا درس یا سننے کی مقدار ان کی کم از کم 92 بار فیضان سنت کا درس دیا یا سنا ہو وہ بغدادی کسوٹی میں. اور جو آخر میں درست جواب دے گا تو باپو ان کو پھر 11,000 چیک کا چیک دے دیا جائے. کس کو دیا جس نے ٹن جو آخر میں نام بتائے ٹرننگ پوائنٹ. چلیں جو باپا ٹرننگ پوائنٹ جو دے نا اس کو پھر مزید جواب دینے کا موقع دیا جائے. یہ بیچارہ ٹرننگ پوائنٹ وہ دے اور انعام کوئی اور لے جائے. ماشاء اللہ. یہ جو 92 دن درس دیا یا سنا وہ اگر کھڑے ہو جائیں تو ان کو شامل کیا جائے گا ایک جگہ پھر شاید جمع ہونے میں یا چلیں آ جائیں. ماشاء اللہ. پاپا کتنے سوالات کر سکتے ہیں؟ 11 بارہویں میں نام بتائیں انشاءاللہ. باپو ہم وقت چلائیں؟ جی حکم آ جائے وہ خصوصیت کے ساتھ ان کی شرکت ہے. جی باپو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان عبید الرحمان انصاری باب المدینہ مجلس حکیم. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. چلو دوسرا جواب یہ ٹرننگ پوائنٹ کہیں گے نا. نہیں نعم آیا ہے. ٹھیک ہے اور اور کوئی سوال ہے؟ یہ بہت سارے ہو گئے یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شان حضرت تاری باپا کوٹ عبد المالک ضلع شیخوپورہ سے. کیا وہ اولیاء کرام میں سے ہیں؟ نعم. المدد یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیصل اتاری مرکز الاولیاء لاہور. بابا جان کیا وہ عراق سے ان کا تعلق ہے؟ لا ادری. تعلق سے مراد کیا ہے؟ ان کی وضاحت کریں نا. کیا وہ عراق میں پیدائش ان کی ہوئی ہے یا کیا کیا, کیا ان کا مزار مبارک عراق میں ہے؟ لا ادری مجھے پتا نہیں. تو یہ سوال شمار نہ کیا جائے؟ جی آئے سوال ہے تو شہرت نہیں مگر کی وجہ شہرت جو عراق میں مزار نہیں ہے. ان کی وجہ شہرت عراق میں مزار نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تنویر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ ظاہری پردہ کر چکے ہیں؟ نعم. نعم مانے ہاں لا مانے نہیں. یہ وقت اب چلائیں گے آپ سوال کا. تین سوالات ہو چکے ہیں چوتھے کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلم اتاری جامع المدینہ فیضان بغداد کورنگی. کیا ان کو غوث پاک سے نسبت ہے؟ کوئی شہرت نہیں اس وجہ سے. محمد یاسر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. کیا وہ غوث پاک کے دور سے پہلے کے ہیں؟ نعم. محمد ذیشان اتاری شیخوپورہ. بابا کیا وہ اولیاء کے امام ہیں؟ اس حوالے سے شہرت نہیں ہے. اس سوال کتنے ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کا ذکر مد ذکر ہوا ہے؟ لا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد دانش اتاری قصور سے. کیا ان کا نام شجرے کے اندر مذکور ہے؟ لا. باپا کتنے سوال ہوئے؟ تحریر نہیں کیے چلنے دیں یا آپ ارشاد فرمائیں. سات سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، کیا ہم سنی ان کے مقلد ہیں؟ لا، اس سے نواز سوال شمار کر کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا ان کا تعلق مرکز الاولیاء لاہور سے ہے؟ لا، اشارہ دے دے بابا. اشارہ دوں گا تو شاید پہنچ جائے. نہیں، ان کو اشارہ دے، ان کی مزار شریف کا چھوٹا سا اشارہ دے، ان کی مزار شریف کا اشارہ دے دے. میں عرض کر دوں، اگر آپ نہیں ہے مزار، چلو آپ بھی حصہ لے لو. نہیں نہیں، میں مزار شریف کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ میں نے نکالا کہ ان کا مزار شریف کہاں ہے، جو میری موٹی عقل میں آئے تو اس کے حساب سے نکال لیا ہے. رملہ، اب عقل موٹی آپ نے خود ہی کہا ہے، اب دیکھیں کہاں نکلتے ہیں. یہ موٹی عقل نکل جائیے، دیکھتے ہیں نا کہاں نکلتے ہیں. یہ رملہ یہ دسواں سوال ہونا چاہیے، یہ اس میں ہے نا، عراق میں نا، یہ بھی شام میں تھا. سوال کا وقت ختم ہو چکا ہے. نہیں، اب تو ان کو جواب دینا چاہیے. نام امین بھائی، نام نکال لیں. مزار شریف ان کا. اچھا، اب بیٹھ جائیں تمام سر، یا بیٹھ جائیں تشریف رکھیں بابا. کوئی اشارہ اگر ہو تاکہ جن کو پتا ہو ان کو ہم کھڑا کریں. ہماری میری مدنی، میری جو مرادی شخصیت ہے ان کا تعلق اس امت سے نہیں ہے. کیا بھی رملہ ہے؟ جی میں، مطلب مجھے، میں کیا عرض کروں، ابھی رملہ ہے. جی رملہ ہے. میری جو آیا تھا، کیونکہ آپ کے شروع ہونے سے پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ مجھے گمان ہے کہ یہ نام سوچا جائے گا، اور میرا گمان ابھی تک قائم ہے کہ یہی نام سوچا گیا. میں ابھی نام حاجی رضا کو بھیج دیتا ہوں. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن رضا تاری، جامعت المدینہ جہلم سے. یا سیدی، آپ کی مرادی شخصیت حکیم لقمان ہیں؟ جواب درست ہے. رملہ میں، رملہ میں ان کا مزار ہے ماشاءاللہ، مجھے بھی نہیں پتا تھا. 11,000 روپے ماشاءاللہ، میرے نگران پاک کے بھی کیا شان ہے. اب 11,000 ان کو دے دو یار. اثر نظر تو پہلے بھی لے لیا تو پایا سے بغدادی چیک، ان کو دے دیا بغدادی چیک. جی یار، وہ اصل تو رملہ تو انہوں نے بتایا نا. چلو چلو، کوئی بات نہیں. کیا بات ماشاءاللہ، کیا بات. مشکل سوال تھا. چلو مجلس حکیم کی نسبت ہے ماشاءاللہ، کیا بات. اچھا، ابھی حکیم کے معنی کیا ہیں؟ یہاں حکیم صاحب بتائیں گے. حکیم صاحب اگر بتانا چاہیں، طب میں کیا کیا ایجادات آپ تک پہنچی ہیں ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک رضوی کابینہ حکیم مجلس دعوت اسلامی، حکیم محمد ندیم قادری عطاری. حکیم کے لغوی معنی ہے دانائی، یعنی کسی چیز کو جاننا. دانا جی، حکیم معنی دانا، یوں دانا کسی چیز کو جاننا. مگر یہ جو حکیم لقمان، یہ طب کے لحاظ سے حکیم تھے یا کیا تھے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ طب کے لحاظ سے بھی یہ حکیم تھے اور روحانی طور پہ بھی ماشاءاللہ جانتے تھے. ویسے ان کا قرآن میں تذکرہ، بلکہ پوری سورت ان کے نام کی ہے، سورہ لقمان. تو یوں تو ظاہر ہے کہ جو بزرگان دین ہوتے وہ طب تو جانتے ہوتے، کئی علماء طب جانتے ہوتے. صدر الشریعہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی وہ بھی حکیم تھے. مگر یہاں جو حکیم لقمان یہ مشہور ہے، تو یہاں حکیم سے مراد وہ کہ دانائی، حکمت، حکمت بھری باتیں ان کی، ایسی حکمت بھری باتیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان کے اقوال نقل کیے، حدیثوں میں بھی ان کے اقوال ملیں گے، اللہ نے ان کو اتنی سمجھ بوجھ دی تھی۔ تو اصل میں حکیم سے مراد یہاں دانا دیا جائے گا، سمجھدار، عقل مند، نہ کہ وہ ڈاکٹر حکیم والا جو حکیم ہے وہ لیا جائے۔ ضمناً حکمت جو طب ہے وہ جانتے ہوں، یہ الگ بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ سوال کریں گے کچھ ان سے؟ ہمارے پاس بہار شریعت کا سیٹ بھی ہے۔ اچھا اچھا، میری کابینات والے یہ گوسیا ٹرین میں جائیں گے تو لے جانا بھی آسان ہوگا بابا ان کے لیے، اگر کوئی درست جواب دے دے تو ان کو جدید بہار شریعت کا سیٹ، صراط الجنان بھی ہے، صراط الجنان کا سیٹ ہے، احیاء العلوم کا سیٹ، امیر علیہ سنت کے رسائل کا سیٹ، ماشاء اللہ۔ اچھا تو یعنی آپ یوں مطلب جواب دیجئے، بابا حکیم صاحب نے بھی جواب دیا تھا، ان کو بھی ہم انشاءاللہ ہمارے مکتب میں کتابیں ہیں، سبحان اللہ، یہ کتاب پیش کر، ہاں یہ ہیں بھی ہمارے بزرگ برادری کے، ماشاء اللہ۔ ان کو جہنم میں لے جانے والے اعمال، مبارک پانی، اور ان کو غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے، یہ بھی تو ہماری برادری کو ڈرانے کے بجائے امیدیں بڑھانے والا مواد دیا جائے انشاءاللہ۔ ہاں واقعی یار، ہم لوگوں کیا آپشن آگے ہے نہیں نا، قبر ہے، جوان کو تو یوں امید ہوتی ہے نا کہ ابھی یوں تو یوں تو یوں، جوان بہت ڈڈر ہوتا ہے بعض اوقات، بے باک ہوتا ہے، اس کو ڈرایا جائے، اور جو بوڑھا ہو، مریض ہو، اور ویسے بیچارہ ڈرا ہوا ہو، اس کو ایک دم سے ہم ڈرا دیں گے تو وہ تو آزمائش پڑ جائے گا، ماشاء اللہ۔ آپ کے جنت میں لے جانے والے اعمال اگر ہے تو ان کو یہ پیش کیا جائے، لبیک ان شاء اللہ۔ آپ کے مدنی پھول سمجھانے کی لیے کر رہا ہوں، امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا مدنی پھول یاد آ گیا، ایک جگہ پڑھا تھا کہ جوانی میں خوف کو اور بڑھاپے میں رحمت کو غالب کرے۔ اچھا یہ جواب دیجئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رشتہ دار خاتون ہیں جنہوں نے قحط سالی کے دنوں میں، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اناج کی تنگی ہو گئی تھی، ان دنوں میں جھاڑو دے کر دعا فرمائی کہ میں نے جھاڑو لگا دی ہے، مولا چھڑکاؤ تو فرما دے، تو بارش ہونے لگی۔ ان کی کنیت اور ان کا نام کوئی بتا سکے گا؟ گوسیا ایکسپریس۔ رشتہ بھی بتائیے، نام، کنیت اور رشتہ، اور یہ کون جواب دے گا بابا اس کے لیے کیا مدنی کاموں میں؟ ہر سوال مشکل ہے تو چلو ٹھیک، وہ اچھا سا تگڑا سا تحفہ تیار کرے، بہار شریف کا سیٹ ہے بابا، سبحان اللہ، یہ تو انمول ہے۔ مدنی شخصیات کو آج موقع نہیں دیا گیا، مرحبا، یہ بھی شاید نہ دے سکے جواب، چلو ان میں بھی اگر وہ گزشتہ ماہ میں بابا تین سوال آتے ہیں اس میں، کچھ مل رہے ہیں کچھ، گزشتہ ماہ میں انہوں نے پانچ ماہ تک اگر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا لیا ہو، یعنی پانچ ماہ ایوریج بنتی ہے چھٹیوں کے ساتھ ساتھ بھی، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا ہو، منزل یہی کٹھین ہے قوموں کی زندگی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان گوسے پاک رحمۃ اللہ تعالی کی پڑھائی جانتی، پوچھ لیں پہلے جی، مدرسۃ المدینہ بالغان شاید یہ سنا نہیں انہوں نے، جلدی میں بولتے ہیں گوسے پاک کی پوپی جان، میں پہلے بیٹے وہ تو بتائیں کہ آپ نے وہ پانچ ماہ تک، یعنی کم از کم ایوریج پانچ ماہ آ جائے گی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا ہو، جی جی باپا جان، اچھا تو یہ بتا دیجیے نا کتنی ایوریج آئی اندازن یا کتنے سال سے پڑھاتے ہیں؟ بارہ ماہ میں تھے ہوں اپنے. بارہ ماہ سے پڑھا رہے ہیں؟ بارہ ماہ میں تھے اس وقت. یہ تھے جب پڑھاتے تھے نا؟ آج کل یہ گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں، 2017. جی جی اسی میں. 2016 میں پڑھا لیا ہوگا کم و بیش 5 ماہ. ماشاء اللہ. چلیے اب نام کنیت وغیرہ وغیرہ. گوسے پاک کی پھوپھی جان کا نام ام محمد عائشہ. پھوپھی جان جواب درست ہے. سبحان اللہ. ام محمد عائشہ کنیت وہ پھوپھی جان سارا وہ جواب دے دیا نا ماشاء اللہ. ہاں ہمارے طالب علم ہیں مرکزی جامعۃ المدینہ کے چوتھے درجے کے. سبحان اللہ. آپ کے استاد بھی بیٹھے ہوئے لگتا ہے. بارش شریف کا استاد خوش ہو رہے ہیں کہ میرا شاگرد ہو نہ ہر شاگرد. بولا نہیں ہے زبان سے لیکن خوش ہو کر بتایا تو سمجھ جانا چاہیے نا اپنے کو. پاپا ان کو یہ ہم نے مدنی سیٹ دیا ہے بارش شریف کا، یہ بھی کچھ مدنی تحفہ. یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے یہ بول دیں گے اتنے دن میں پڑھ لوں گا، اتنے ماہ میں پڑھ لوں گا. اگر بولنا چاہیں تو، اگر نہیں بولنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. انشاءاللہ 2 سال میں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ. صراط الجنان شریف جو ہے بابا کس کو پیش کی جائے؟ صراط الجنان کا سیٹ ہے ہمارے پاس، اس میں 9 جلدیں ہیں. اللہ یہ بھی دینا ہے نا؟ بالکل. ابھی احیاء العلوم کا بھی سیٹ ہے. ارے واہ بھائی واہ. 12 بھی بجنے والے ہیں. مرکز الاولیاء کو نواز ہے بابا جی. ان کو شرمندہ مت کرو بیچاروں کو، ان کو آتا ہوتا تو کبھی سے یہ بھی اٹھ جاتے ہیں. نمبر ہمارے یہاں کے طالب علم لے گئے نا، سندھی مانو. اے تیار ہے بابا. چلو تو یہ بھلے بتا دیں، جواب دیجئے غوث پاک کی امی جان کا نام کنیت اور لقب کون جواب دے گا؟ جنہوں نے مطلب کیا دوں ان کو مدنی فیس، مدنی انعامات جن کے کم از کم 50 تک. مرکز الاولیاء والوں کو باپو پہلی ترجیح دیتے. مدنی انعامات کا نام سنا مرکز الاولیاء والوں نے؟ باپا مرکز الاولیاء لاؤ. ہمارے مدنی انعامات کے جو رکن شورا ہے لیتے مرکز الاولیاء میں بابا. پھر بھی دیکھو انہوں نے سنا کہ نہیں سنا، پوچھنا پڑ رہا ہے نا بیٹھے ہوئے. حاجی آپ فرما رہے ہیں کہ 72 ہیں جن کے پورے مالے جواب. ماشاء اللہ. حاجی یافور کا یہ ارشاد آپ پہنچا رہے ہیں مجھ تک. جی نام ماشاء اللہ مدینہ. بابا اس میں 3 باتیں معلوم کی ہیں نا آپ نے. جی نام بھی ہے، کنیت، نام، لقب. اللہ مجھے گناہ بخش دے. ادا آئندہ یہ پہلا ہفتہ جو ہوتا ہے مہینے کا، وہ ہوتا ہے اسلامی بہنوں کا خصوصی مدنی مذاکرہ، وہ گھروں پہ ہی ہوتا ہے ان کے. تو اب یہ کہ یہ ہفتہ تو گزر گیا، پہلا ہفتہ نہیں تھا، مہینے کا آخری ہفتہ تھا. تو اب جو ہفتہ آئے گا وہ ہفتہ اسلامی بہنوں کا خصوصی مدنی مذاکرے کا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسلامی بہنیں بھی یاد رکھیں، اسلامی بہنوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کریں. بابا ہمارے ساتھ اسلامی بھائی، ان کا 72 مدنی انعامات پر عمل ہے، ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاصم رضا تاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. بابا ان کا نام ام الخیر فاطمہ ہے. لقب کنیت کیا، نام کیا، لقب کیا، تین جز ہیں سوال کے. دورہ حدیث شریف کے طالب علم ہیں باب المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ. چلے ایک ٹرائی اور کر لیں اگر مرکز الاولیاء کے. چھٹی نال جی لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق احمد اتاری بن مولا بخش، مرکزی جامعۃ المدینہ، درجہ دورہ حدیث شریف، ماشاء اللہ، اور 50 سے کم بے کچھ زیادہ مدینہ نامات پر عمل ہے. ان کا نام فاطمہ، کنیت ام الخیر اور لقب امت الجبار ہیں. امت الجبار جی. مدنی سپاہیو، آپ نے امت الجبار کہاں پڑھا ہے؟ یہ امت الجبار ہے، آپ غور کر لیں کیا امت الجبار. جواب درست ہے تو اب دوبارہ مکمل کے لیے. ام الخیر، امت الجبار، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نام ہے. ام الخیر فاطمہ، امت الجبار. ہاں اس طرح کہیے حضور سید، یوں کہیے کہ ان کا نام فاطمہ تھا، ان کی کنیت ام الخیر تھی، اور لقب امت الجبار. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ، کنیت ام الخیر، اور لقب امت الجبار تھا. جواب درست ہے. اور کل یوم کفل مدینہ بھی ہے، آج سے شروع ہو چکا ہے غروب آفتاب سے. مکمل سیٹ صراط الجنان کا ان کو تحفے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اور کل پیر شریف بھی، اور پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے، اور دو نام حاجیوں کے بھی باقی ہیں، اور تازہ کھجوروں کی کرامت بھی بیان کرنی ہے مجھے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت سیدنا شمس الدین یوسف بن قزغلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، مجھے مظفر نامی نیک پرہیزگار شخص نے یہ حکایت بیان کی کہ میں اتوار کی رات حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مدرسے میں آپ کی مجلس میں شرکت کی غرض سے سویا کرتا تھا. ایک رات شدید گرمی تھی، میں مدرسے کی چھت پر چلا گیا. مجھے اس وقت تازہ کھجورے کھانے کی خواہش ہوئی، تو میں نے دعا کی، اے اللہ عز و جل پانچ تازہ کھجورے نصیب ہو جائیں. یہ دعا مانگنی تھی کہ چھت پر موجود کمرے کا دروازہ کھول کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لائے. آپ کے ہاتھ میں پانچ تازہ کھجورے تھیں. آپ نے مجھے پکارا، مظفر جو چاہ رہے تھے لے لو. حالانکہ اس سے پہلے آپ کو میرا نام بھی معلوم نہیں تھا. غوث پیروں کے پیر ہے بے شک، اور روشن ضمیر ہے بے شک، حال دل ان پہ آشکارا ہے. واہ کیا بات غوث اعظم کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حج کے قرآن اندازی میں دو نام مزید. گولارچی باب الاسلام وزیر علی بن عبد الحکیم, وزیر علی بن عبد الحکیم, وزیر علی بن عبد الحکیم گولارچی, مرکز الاولیاء طارق قادری بن محمد صدیق, طارق قادری بن محمد صدیق, طارق قادری بن محمد صدیق. لا موجود, دونوں موجود نہیں. دو موجود ہیں اور دو نہیں ہیں. اللہ, وہ یاسر بھائی آ گئے تھے فوراً پہلے جو آپ کا نام. آج جو سوال پیش ہوا تھا مدنی مذاکرے کے ناظرین سے, وہ سوال ہے حضور غوث پاک کو اپنی ولادت, اپنی ولایت, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی ولایت کا علم کس عمر میں ہوا؟ جواب, 10 سال کی عمر میں. جنہوں نے درست جوابات دیے ان میں سب سے پہلے 10 جوابات, 12 جوابات جو ملے وہ بیان کیے جاتے ہیں. بنت سرور سجاد باب المدینہ, بنت اکرم اتاریہ اکارا, بنت ام انس اسلام آباد, ام آصف اتاریہ سردار آباد, بنت محمد شریف اتاریہ پنو عاقل, بنت عبد الغفور سردار آباد, آفاق اتاری ناروال, اقبال حسین سردار آباد, فہد سعید اتاری جھنگ, خاور اتاری اسلام آباد, اکمل حمید اتاری اسلام آباد, بنت خورشید اتاری یا باب المدینہ. اور بہت سارے اور بھی آتے ہوں گے جب تو سب میں قرآن اندازی کی جاتی ہے, تو اب اس میں قرآن اندازی میں جو نام نکلا وہ عرض کرتا ہوں. بنت نور اتاریہ بہاول پور, انشاءاللہ ان کو 1100 کا مدنی چیک بغدادی, 11000 کا بغدادی چیک بھجوایا جائے گا انشاءاللہ, جو یہ مکتبۃ المدینہ سے کتابوں وغیرہ کے جو تبلیغ کے تعلق سے نیکی کی دعوت کا جو لٹریچر اس طرح کا یہ لے سکیں گی. ذہن نصیب مدنی لائبریری نہ ہو تو یہ کھول لیں اپنے گھر میں, ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, آج بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ سحری کی بھی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و اتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد ان شاء اللہ. دعا بابا, وہ حج کا نام اگر آپ کی زبان سے مل جائے, آج جن کا نام آیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسحاق بھائی نے بتایا کہ روزانہ تقریباً مسواک بیچنے والے کے پاس سے گزرتے ہوئے رش نظر آتا ہے. الحمدللہ فیضان مسواک جاری رہے گا. جن خوش نصیب کا نام آیا جو فائنل کی طرف جائیں گے. مرکز الاولیاء ذوالفقار بن محمد شفیع. مرحبا مرحبا. جاگ بھی رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. تو یہ گیارہویں شریف تک رکنا بھی تو ہوگا. جی فائنل پہ گئے نا یہ تو. جی جی کیا پتا ان کا نام نکلا حج کے لیے. کیا پتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمیں رک جاؤ اتنے مدنی حلیا سجا لاؤ انشاءاللہ. اتھے ہی پڑے رہو, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا ما هو أهله يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال کی نیکیاں ہیں اور جو یہاں موجود حاضرین اور مدنی چرن کے ناظرین اپنی نیکیاں ایصال کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری جانب سے یہ تمام ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, بالخصوص ہمارے سیدی مرشدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے والدین, آپ کے تمام متعلقہ مریدین, متعلقین, محبین, اور بالخصوص حضور سیدی خواجہ غریب نواز داتا حضور حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی, امام اہل سنت, امام غزالی, صدر الشریعہ, قطب مدینہ, سرکار غریب نواز, حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہم اللہ, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم, دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات, اور بالخصوص گیارہویں شب تک جو رات کم از کم ایک گھنٹہ گیارہ منٹ اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوں, مدنی چینل میں ناظر دیکھ لیں, ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما, گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما, نیکیاں کرنے اور نیکیوں کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اولیاء کرام سے سچی عقیدت و محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اولیاء کرام کی برکتیں نصیب فرما. فیضان اولیاء سے ہمیں مالا مال کر دے, فیضان غوث اعظم سے ہمیں مالا مال کر دے, فیضان امام اعظم سے ہمیں مالا مال کر دے, فیضان امام اہل سنت سے ہمیں مالا مال کر دے. اے اللہ فیضان امیر اہل سنت سے ہمیں مالا مال کر دے. ہمیں سچی بزرگوں کی عقیدت و محبت عطا فرما, اپنے مشائخ کی سچی عقیدت و محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں بد مذہبوں اور بد مذہبوں کے شر سے بچا. یا اللہ ہمیں ظلم اور ظالموں کے شر سے بچا. یا اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچا, ہمیں چگلی کی بیماریوں سے بھی بچا, غیبتوں کرنے کی عادتیں ہماری چھوٹ جائیں. یا اللہ ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما اور ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. ہم جب تک زندہ رہیں نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں, دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہمارا دل لگا دے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو مختلف علاقوں سے بالخصوص حجویری کابینات سے جو اسلام بھائی تشریف لائے، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کو اس سفر کی برکتیں نصیب فرما، انہوں نے اس راہ میں جو خرچ کیا اس خرچ کو قبول فرما، انہوں نے جو تکلیفیں مشکلات اٹھائیں سفر کی، اے اللہ اس میں ان کو اجر عطا فرما، یا اللہ یہ سفر ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، یہ سفر ان کے علم دین حاصل کرنے کے جذبہ بڑھانے کا سبب بنا، یا اللہ ان کو اور ان کے صدقے ہم سب کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرما، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمیں با عمل عاشق رسول بنا، با عمل ہمیں عاشق اولیاء بنا، با عمل ہمیں عاشق غوث اعظم بنا، اے اللہ جتنے بھی تشریف لائے جو مختلف علاقوں سے شہروں سے آئے، اے اللہ ان میں جو جو بیمار آئے ہیں سب کو شفا عطا فرما، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بھائی بہن جن کے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے بچے بیمار ہیں گھر والے بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، یا اللہ سب کے دکھ درد دور فرما، سب کے رزق حلال میں برکت دے، یا اللہ ان کو اور ہم سب کو، مدنی چینل کے تمام عاشقان غوث اعظم کو راحت و بھری، عافیت و بھری، سنت و بھری، مدنی کاموں بھری زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہماری جان مال آل اولاد ایمان میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، نہ چاقیاں دور ہو جائیں، نہ اتفاقیاں دور ہو جائیں، اے اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، جو اولاد کے طلبگار آئے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین میں جو اولاد کے طلبگار ہیں، اے اللہ انہیں عاشق رسول اولاد عطا فرما، عاشق غوث اعظم اولاد عطا فرما، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا، یا اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا، بچے بچے کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، امن و امان دے، راحت و سکون دے، مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرما، اے اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کے علم عمر میں عمل میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، یا اللہ امیر اہل سنت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، لاج رکھ میرے دست دعا رحمت سے فرمائی عنایت اپنی اپنے نبی کی ولا الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله خوشخبری ہمارے حجویری کابینات کے اسلامی بھائی جو آج خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے جانشین امیر اہل سنت ان سے عام ملاقات فرمائیں گے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں جانے جانا سلام کرج سے لیتے ہیں جو مدینے کی اور رہتے ہیں ہجرو گرو سر کرج سے لیتے ہیں وہ طلب جاری دید رو رو والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما هو اهل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی شلمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم آخر ہو یا اللہ ہم سب مدینے مور عافیت کے ساتھ لپر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فیدان مدنی مذاکرہ فیدان عطا جاری رہے گا انشاءاللہ. تیرا حامی تیرا مشکل خوشا بغداد کا دولا میرا حاجت ربا اُبدا خوشا بغداد کا دولا میرا حاجت ربا اُبدا خوشا بغداد.